Szervusztok, kedves fiúkák és lányocskák! Remélem, hogy mindenki felírta már a vakációt a táblára. Ez itt 87. alkalommal a CubeCast, és Viktorkával és Csontikával megspékelve készülünk arra, hogy sokat beszéljünk az E3 maradékáról. Úgyhogy Sony, PC Gaming Show, meg Ubisoft. Sajnos már nem érkeztem annyira felkészültem, mint a múltkor. De ehhez nem kell felkészülni. Ja, úgyhogy most az lesz, hogy amikor mondasz valami, ami esetleg nekem így nem volt ismerős, akkor így rágooglizok, így megnézem, és elmondom a véleményem, tehát így, ja. Spontánok leszünk mindig. Kivéve, amikor nem. Volt olyan? Amikor nem spontánok voltunk? Bármibe? Hát jó, de hogy érted, azért a múltkor így láttam mindent, amiről beszéltünk, meg tudod izét, tehát hogy... Láttam az összes addigi sajtókonferenciát, tehát azért ez így benne volt, most meg ugye ez nem feltétlenül igaz. Jó, most érted, a Sony-ba én is csak így bele-bele nézegettem, mert tehát ott minden PS4-es, nekem nincs PS4-em, és nem fizetnek azért, hogy képben legyek a PS4-ről, tehát érted? Szép! Nem vagyok ennyire lelkiismeretes azért, na. Egyefele. Na de azért így próbálok ott is. Igazából nekem így megvannak így listaszerűen továbbra is, hogy így mik voltak, és akkor úgy, mint a múlt héten, egy ilyen összvélemény, hogyha így láttuk, vagy nem láttuk, hogy milyen volt az adott konferencia, és aztán úgy beszélünk mindenről, amihez tudunk valamit mondani érdemben. Amihez meg nem, azt meg meghagyjuk a képzelőerőnek, vagy pedig a kommentmezőnek. Előre jelezném, hogy Böszmen egy felkiáltó jeleket dobál az a Skype. Úgyhogy én valószínűleg nagyon nem jó képminőséget tolok közben nektek, amit elnézést, de hogy lehet, hogy még el is tűnök út közben, szóval lehet ez még rosszabb. Semmi gond, túléljük, ja. De egyelőre nálam tök jó. Nálam tök jó a képen. A délutáni streamem, gondoltam, hogy a múlt héten csütörtökön szintén net para miatt egyébként meghiúsult a Minecraft stream. Gondoltam, hogy ha múlt hét csütörtökön, és ezen a héten is elmaradna mind a két nap, ne, azért akkor most itt az ideje, hogy én ugye alapból másnapokon nem streamelek YouTube-ra Minecraftot, hogy ne legyen az, hogy mindig kérdezik, hogy nem lehetne inkább Minecraft, vagy ilyenek, hogy tudják, hogy nem. Tehát, hogy Twitch-re streamelek. Tehát, ha másnap Minecraftozok, akkor Twitch-re streamelek. Minecraft a csatornán kedden is csütörtökön van. És hát tudod, amikor így... Ma is meghiúsul a stream, és akkor jó, mindegy. Nem is akartam streamelni. Nem is ez lett volna az egyetlen hétközben, ami... Nem is gondoltam én azt annyira komolyan. Igen, nem is gondoltam én azt. Nem, egyébként, mert pénteken lesz amúgy egy stream. Megint visszatérek a izéhez. A Crash Bandicoothoz. Ezt nagyon élveztem azt a játékot, úgyhogy abból csináljunk még egy streamet. Főleg, hogy ezt így tálalni tudom, mint promóciós tevékenység. Úgyhogy... De hogy közben még élvezem is, szóval az lesz pénteken, de hogy addig nem lesz semmi. Tehát ez ilyen teljesen kizárt, hogy addig bármi legyen a csatornán, mert hogy nem leszek itthon. Nyaralás. Ja. Ó, ne is mond, jó lenne már nekünk is valamit így izzítani. Hát ugye nekünk van a családi nyaralásunk amúgy, tehát hogy lesz a családi nyaralás, csak az még arrébb van, egy hónap, másfél. Kettő? Nem, egy. Egy hónap, igen, de hogy most annyira mély ponton vagyok én jelenleg így energiaszintileg, hogy az, hogy most két éjszakára elmegyünk valahova, és lógatjuk a lábunkat a Balatonba, az így egy könyvvel a kezemben, az így pont nagyon rendben lesz. Hát kell is, az ne is mond. Néha igazán szüksége van az embernek arra, hogy kicsit kivonuljon, és úgy ne csináljon semmit. Csak igen. Erre kell egy alibi. Mert manapság az, hogy az ember csak úgy leüljön meditálni és ne csináljon semmit, az úgy nem elfogadható. Egyébként nagyon fura, mert nekem egy lelkiismeret furdásom van egyébként, amiről pontosan tudom, hogy amúgy egy hülyeség, de hogy nekem lelkiismeret furdásom van, hogy most oké, hogy véget ért az egyik projekt, de hogy lenne tök sok más, amin dolgozhatnék. Tehát dolgozhatnék ebben a három napban a Patreonon, dolgozhatnék ebben a három napban egy nyárvégi Minecraft táboron, ami lesz. Jaj, ismerem az érzést egyébként, ezt hívják egészséges munkamániának, úgyhogy... De látom, most nekem kell. Konkrétan le kell tenni. Le kell tenni. David megkérdezte, hogy kölcsönadom a kamerámat, amíg nem vagyok itt, vagy kell a kamerám? Tudod, külön. És így tudod, először így... Hát... Mi van, ha vlogot akarok forgatni, és akkor így, nem, tudod mit, vidd a kamerát, nem akarok vlogot forgatni. Instagramra csinálok képet majd izével. A dologgal, ami a telefon. Szép volt, Viktor. Az igazán nagy nyaralás akkor lenne, hogyha arra pár napra a mobilneteteket is így kihúznátok, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Na az aztán tényleg nyaralás lenne akkor a javából. Semmi sem pittyogna bele az életetekbe. Én régen egyébként így csináltam, amíg nem volt a Pulitron, addig a családi nyaralást azt így csináltam. Hogy nem, egy nagyon sokáig nem is vittem magammal gépet se. Amióta a Pulitron van, azóta vannak olyan felelősségeim, amiket nem tudok félrerakni. Tehát, hogy mit tudom én, most a Zalaegerszegi Gamer Expo alatt, reggel például, mint beértem az Expo helyszínére, azonnal hívtak a biztonsági cégtől, ami végzi a Pulitronnak az őrzését, hogy megszólalt a riasztó, és így, jaj, ne már. Tehát, hogy ilyenkor ugye az van, hogy valakinek oda kéne mennie megnézni, hogy betörtek-e, vagy csak hibás a riasztó. És tudod, ez a... És akkor tudod, el kell kezdeni szervezni, vagy nem, először végig kell telefonálgatni az összes srácot, hogy ők azok, akik miatt megszólalt a riasztó. És ilyen többen vagyunk azon az értesítési listán, de hogy én veszem fel ezek közül. Tehát, hogy ez az én munkám igazából, hogy felvegyem. Tehát, hogy egészen addig egyébként tényleg úgy csináltam, hogy ilyen teljesen telefon lerak az elején, és a legvégéig nem is veszem elő. A laptopot nem is vittem régen, most már azért viszem, ha a család akar valami programot szervezni, vagy ilyenek, de most már a telefont nem tudom ennyire elrakni a rákba, sajnos. Ez olyan, mint amikor nálunk a managerek elmennek Szabira, és akkor ott az automatikus e-mail válaszban így megadják azt a 25 embert, akit lehet helyettük keresni. Így van, igen, ilyenkor ez történne, csak nekem... És akkor így... gondolkozol, hogy úristen, ha most egy ember 25 fele osztja szét a teendőit, akkor mennyi dolga lehet vajon? Igen. Az a helyzet, hogy körülbelül nálam is az lenne, hogy ilyen ügyben ehhez forduljatok, olyan ügyben ahhoz forduljatok, csak egy csomó van közben, ami meg hát így nem tudtok máshoz fordulni. Tehát mit tudom én, a Play-it-tel kapcsolatban még vannak ilyen számlázási ügyintézések, meg ilyenek, azokat én intézem. Tehát, hogyha a nyaralás alatt valaki ebből ír, akkor valószínűleg mindegyik reggel minden reggel átnézem majd egy fél órában azokat az e-maileket is rendezem. Tehát ugye nem ilyen intézhetetlen mennyiségű, csak nem tudom átadni másnak sajnos. Úgyhogy nem mindegy, ez sajnos ez ilyen lesz. Tehát hogy valószínűleg ez a nyaralás is azért olyan lesz, hogy viszek gépet, csak ott hagyom a szálláson, mit tudom én ilyenek. Hát minél kevesebb munkát akkor a hétvégére, meg úgy a pihenésre. Hát erre az időszakra, mert a hétvége az visszarázódás lesz. Na jó, most akkor viszont rázódjunk bele. Mit szólsz, ha a PC Gaming Show-val kezdünk, ami múlt héten pont az adásunk alatt ment? Nagyjából. Bizony, és láttam nagyon sok nagyon érdekes indie játékot. Na jó, láttam kettő nagyon érdekes. Azt olvastam, hogy nem sikerült nagyon erősre a PC Gaming Show. Azt szerintem sose tervezik úgy erőse, tehát az ilyen talk show jellegű dolog, én de szerintem inkább szeretnék... csak úgy belerázódnak ebbe szerintem a dologba. Szerintem ők szeretnék ezt erősre tervezni, csak nem sikerül. Hát azért most beállt, eddig az AMD volt mögöttem, most viszont az Intel volt, tehát így cseréltek egy szponzort. Uh-huh. És akkor meg is volt így a show közepén az a kb. 15-20 perces Intel blokk, amikor ott az új cuccaikat promózták, meg így beséltek róla, hogy ez mennyire I9-et. Király dolog lesz. Azt hiszem az i9 is volt, meg valami új, voltak ilyen mid, meg low-end ilyen budget prociaik is, amiket itt így mondtak, tehát így arról is szerintem, ha jól emlékszem, mondtak pár szót, de igen, tehát alapvetően most az i9-es processzor kerül előtérben álluk, ami hát ilyen, nem is tudom mennyibe fog kerülni, ilyen 3-400 ezer forint. Jó, alapomból. Nem mindegyik, ne, az i9 között is vannak nagyon csak nagyon komoly, nagyon-nagyon-nagyon komoly beáldozásokkal vannak az olcsóbb i9-ek, de hogy egyébként az i9-et teljesen nyíltan izére tervezik. High-end felhasználás. Tehát vagy high-end játék, vagy high-end content gyártás, tartalomgyártás, tehát hogy nem, nem azoknak szól az i9, akik számolgatják mondjuk azt, hogy mit, nem azt, hogy mit számolgatják, mit rakják, mit raknak a gépbe, mert nyilván számolgatja mindenki, de aki mondjuk úgy számolgatja, hogy össze akar hozni mondjuk 253 körül egy gépet. Hát igen. Nem azoknak fog szólni valószínűleg az i9. Hát, vagy várunk még 3-4 évet, és akkor már elérhetőbb lesz az i9 is többeknek. Egyébként van egy csomó elérhető modell. Én nem vagyok nagyon otthon az i9-ben, bevallom őszintén, most azt várom egyébként, hogy egy kicsit leülepedjen ez az egész processzor mizéria, és akkor emiatt én most nem is akarom ezeket elkezdeni olvasgatni, hanem megvárom, hogy tudod, kijöjjenek maguk a procik. Ne csak ilyen mindenféle ilyen. Szóval az várható, meg amaz várható, mert kim vannak már bele tesztpéldányok, de ugye még egy csomó minden várat magára. Tehát, hogy mondjuk a legnagyobb az még várat magára, jó, nyilván senki nem akar félmillióért venni processzort. De a legnagyobb az még várat magára, de hogy egy kicsit tényleg azt szeretném, hogy egy kicsit, hogy az egész csomag egy kicsit jobban a teszterek kezében legyen, és megnézegethessék, mert most egyébként túl erősen logikus döntésnek tűnik AMD-re váltani, de én nem akarok AMD-re váltani. Én ahhoz sajnos túl nagy Intel fanboy vagyok egyébként. Akármennyire gáz ez, van egy eszközöm, amiben 5 éve megbízhatok, azt nem fogom leváltani azért, mert a másik, mert itt érted, tehát, hogy én nekem persze, a processzorom persze. Meg se gyikkant ez alatt az 5 év alatt, tehát hogy tökéletesen mindent ellátott. Hát nekem is már a negyedik évemet tapossa, úgyhogy egy szavam sincs rá. Most elgondolkoztam azon, hogy hülyeséget mondok ezzel az 5 évvel, de azt hiszem nem. Hát nekem is ez a negyedik éve. Mit van neked amúgy? Micsoda? Milyen procit van neked? Nekem egy i7-es 4771. Ja, nekem egy izén van, 3770, tehát 3770K. Csak ugye nem húzom, mert minden húzás az ilyen instabilitáshoz vezet, és nyilván lehetne valamennyit húzni, csak ahhoz meg nem értek eleget. Igen, hozzá, én is ugyanígy vagyok vele, tehát ilyen laikus felhasználó, ahogy a boltba beállították, úgy jó lesz. Ja, tehát nyilvánvalóan ennek az lett volna egyébként, tehát akkor nem kellett volna a K-processzort venni, csak nem tudtam régen egyébként, hogy ebbe így most bele akarok venni, meg nem tudtam azt, hogy milyen ütemben öregszik majd a processzorom. Igen, és de ezeket sose lehet ütemben tudni. Nem veletlenül mondják, hogyha egyszer megveszel valamilyen tech kütyűt, utána ne nézz vissza. Nem, mit vehettél volna helyette, mert soha nem szabad azt csinálni, hogy most így, meg úgy, most várd meg még ezt, várd meg még azt. Jó, nem. Mondjuk én most pont várok a processzorokkal, de hogy nem azért, hanem azért is, mert nincs meg a teljes pénz a gépre. Tehát, hogy amúgy se tudnék besétálni és minden alkatrészt megvenni, tehát, hogy most mindegy, hogy most pénz formájában áll a dolog, vagy nálam van mondjuk az alaplap, meg a ramok. Mert körülbelül jelenleg ennyi, vagy mit tudom én, a ház, meg a táp, meg az ilyenek. Tehát ez teljesen mindegy, hogy nálam van-e, vagy nem. Ja. Na mindegy, de szóval... De várható volt egyébként, főleg, hogyha átadták a szponzorációt, ilyenkor egyébként az egy nagyon komoly jel, hogy eddig ugye az Intel mennyire nem érdekelte ez az egész. És hogy most, hogy bejött, ez nyilván ez az, hogy egy kicsit megrettentek az AMD-nek, nem kicsit, egyébként nem kicsit. Tehát, hogy az i9-nek az ilyen gyors kihajtása is az volt, hogy egyébként megrettentek az AMD-nek a line-upjától, tehát amiket most ők összeraktak, és aztán majd kiderül, hogy ez valódi, vagy nem valódi. Mm-hmm. Ja, én is így kivárok vele még egy-két évet biztosan, aztán majd meglátjuk. A mostani procim még... Ha csak nem ég le ez is, de reméljük nem. Bár így a nyári melegben azért próbálom majd legyezgetni segénykét. Tehát, hogyha csak nem történik vele valami, akkor én bízom benne, hogy a következő 2 évet még kibírja ez a processzor így ezzel a mennyiségű terheléssel, és akkor utána majd elkezdek nézelődni úgyis egy új gép után. De egy komplett új gép után. Most gyakorlatilag nekem is az jön egyébként, mert nem kell feltétlenül az annak jönnie. Nem kéne, de az fog jönni valószínűleg. Uh-huh. Na, úgyhogy én a PC Gaming Show-tól alapvetően én ezt vártam, tehát nem ilyen Porsche bemutatókat, meg tánckart, meg egyebeket, hanem így ott van a Day9, ő volt a konferencia, azt hiszem már tavaly is. Igen, meg tavaly előtt is. És akkor így hoznak mindenféle PC-s játékot, amik közül egy jó része az indie, hála Istennek. És... Ennyit alapvetően ez a show ez azért lehetne ennél erősebb amúgy, de nem. Tehát, hogy nem akar nekik összejönni igazán erősre, sajnos. Hát majd idővel, vagy nem. Vagy nem, igen. Na, az első játék, Az az XCOM 2-nek a kiegészítője volt, a War of the Chosen. És az nekem egy város. Tehát augusztus 29. Ja, azt hozzátenném, hogy én összeszámoltam, kb. 24-5 játék címet szedtem össze az idei E3-ról, ami egyébként sokkal több, mint amire számítottam. Tehát én arra gondoltam, hogy ha szerencsém lesz, akkor ilyen 3-4 játékot akkor így felírok magamnak, hogy ezt tetszik, ezt meg kéne nézni így az E3 után, így újat, amire eddig nem számítottam, vagy amiről nem tudtuk, hogy jön. Ehhez képest 23 lett, úgyhogy én messze menőleg elégedett vagyok ezzel, de viszont ebből a 23-ból kb. Ilyen 3 vagy 4 olyan, ami így idén, egy éven belül kijön. És az XCOM pedig ezen belül is az a kettő, aminek tudjuk a megjelenési dátumát, tehát augusztus 29. És hány darab fut 4K-ban? Who knows? Nem tudom, ez a 4K őrület most őszintén szólva tök jó, meg minden, hogy nem, kell ez egy hozzá, bullshit, ez annyira bullshit. Csak... Tehát itt van egy 4K-s monitor, és nekem már így 1080p-ben, és olyan gyönyörűen megfelel a kép rajta, érted? És most így nem akarok azért venni egy erőművet, hogy arra verjem, hogy így, ó, az 4K, de semmit nem látok belőle szinte, de 4K! Tehát így... Igen, és Tomi kérdezi, hogy és hány tud 60 FPS-sel 4K-t? Az Xbox One X-en. Úristen, csak mindegy, játszottam ezzel az Xbox One Xbox, ne, a One Xbox One Xbox One Box, várjál valahol, igen, tehát hogy ez mennyire vicces, de mindegy, menjünk tovább. A nyelvtörő konzol. Szóval ez az Xbox One, XCOM 2 War of the Chosen kiegészítő, tehát ez ugyanazt fogja tudni, mint szerintem az XCOM 1-nél, tehát hogy ott az alapjátékod, és akkor így beleivódik az alapjátékodba, és ha kezdesz egy új játékot, akkor ezzel már egy ilyen teljesen feltuningolt, felspécizett játékélményt fogsz kapni, tehát kvázi olyan, mint egy ilyen nagy mod. És ha jól vettem ki szavaikat, akkor lesz 3 ilyen speciális földön kívüli, akik közül az egyik ilyen ninja lesz, a másik egy ilyen warlock. Ő is a képen itt, amit igen, látok igen. A streamben. Aha. A harmadik meg ilyen sniper, és ha jól vettem ki, akkor ezek így ilyen önálló frakciók lesznek, akik így borsot törhetnek az orrod alá, miközben küldizel. XCOM-ozni kéne egyébként, tök fan volt ez a játék, csak én nagyon béna voltam benne, de hogy egyébként tök fan volt, játszani kéne ezzel a játék. Én most a hétvégén egy másfél órára így előszedtem, pont ezen lelkesedésemben, és még szeretnék vele játszani a közeljövőben, csak hogy ráhangulódjak picit. Annyira jó az a játék, én annyira szeretem. Független attól, hogy eddig már kétszer álltam neki az új XCOM 2-nek, és mindig bebuktam. Mindig legyőztek azok a fránya földön kívüliek, de ez a jó benne, tehát hogy így egy saját kis sztorid lesz. Na és akkor ezzel párhuzamosan az emberek is kapnak 3 különböző frakciót, amik között vannak ilyen félig földön kívüli mutánsok. Te ezt a zenét hallod, amit én? Nem hallok semmit. Oké, cool, akkor nem csukom be az ablakot, mert a levegő a továbbiakban is jó, csak valahol a szomszédban megszólalt a zene. Hát, ha csak nem copyrightoz be, miatt majd szóljál, majd szóljál azért, ha hallod, hogy valami, és akkor nyilván bezárom az ablakot. Jó. Akkor vannak ilyen psi harcosok, meg van még valami Reapernek nevezett frakció, tehát az emberek is kapnak 3 ilyen spéci frakciót, és emellé még jönnek ilyen zombiszerű mutánsok, akik meg így teljesen külön így mindenkit ölnek, akik közel megy hozzájuk, így ellenséget, barátot, és akkor ebből fog összeállni az új játékélmény. Szerintem király lesz. Én mindenképp szeretném ezzel játszani az XCOM-ot így folytatólagosan, úgyhogy nekem ez így város. És hát egyetlen olyan, ami idén jön. Nekem annyira nem, tehát nekem azért annyira nem város a dolog, mert ugye én az XCOM-ba se öltem nagyon sok időt, tehát hogy azért szívesen játszanék vele még, tehát nem ezt mondom, mert azért most így eszembe jutott, hogy az mennyire kis király, kis kattingatós játék gyakorlatilag, tehát tudod, az amikor így nem kell így kapkodnod, meg nem izé, hanem szépen így átgondolhatod a dolgokat, de hogy valószínűleg nem fogok vele játszani sajnos, ami elég szomorú. Hát... Én minden esetre azt a játékot tudom ajánlani, hogy nyugodtan, mert jóféle. Jó, akkor a következő játék, és erre kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz szólni hozzá, az Oblets. Oké, erre rárepülök. Oblets. Ez konkrétan a Stardew Valley plusz Pokémon. Jaj! Tehát ugyanúgy egy ilyen farmon kell locsolgatni a növényeket, egy ilyen nagyon-nagyon cuki grafikája van, egyébként ez egy kétfős indie projekt állítólag, tehát jó kettő Istenben, ember kis is csinálja. nyominfut. És a növényekből ilyen kis lények jönnek ki, akiket utána meg ilyen tamagocsi módjára lehet is tápolni. Vereteted őket egymással? Azt nem tudom, de konkrétan tényleg, amit így látni lehet a videóból, hogy így farm, fejleszted a farmot, fejleszted a kis házadat, nézel, ilyen növénykék. Öltözködhetsz, és mindenki nagyon sután mozog. Igen. De a táncrendben van. Jó a táncrendben van. Úristen, de suta, amikor szaladsz, és szalad utánad egy csomagretek. Igen, és ilyen kis Pokémon-szerű lények ott így mennek mindenfele. Ez ilyen vagy tök jó lesz, vagy nagyon nem. Ezzel valahogy... So it's basically Pokémon for hipsters. Ja, de ez nekem nagyon megtetszett, hogy egy ilyen, és tudok jobban. Ezen a játékon felbuzdulva, tehát az Ublecen felbuzdulva, kicsit még kutakodtam az internet bugyraiban, és találtam egy hasonlót, annak a neve pedig Re2.Legend. Így egybe, Re-Legend. Az ugyanez, de szerintem ugyanez? Sok, mármint, hogy ugyanez a Stardew Valley plusz Pokémon, aha, de szerintem klasszisokkal jobban néz ki. Hát igen, de hogy ez egy izé, ez egy Square Enix program, nem? Vagy... Nem. A Square Enixnek van egy ilyen Square Enix Collective nevezetű kis programja, ahova így behúznak indiket, és akkor megszavaztatják meg minden, hogy kinek hogy, mi tetszik, hogy tetszik, és az alapján egy-kettőt felkarolnak, és akkor beállnak mögé. Jó, na most de azt fel, nem tudom, érted, hogy e mögé beálltak-e, de az biztos, hogy amikor már ez már a játék kikerült lehet, oda, aha, akkor okay, már ők dolgoztak rajta, és eljutottak egy ilyen az állapotig. Igen, hát ez nagyságrendekkel jobban néz ki, de valószínűleg már az nagyon sokat segít, hogy nem szabad egy halom retek a csaj mögött. Én alapvetően nyilván semmi bajom nincs a retek, szóval a zöldséggel, mint retekkel. Nagyon finom, meg minden, de nem állt jól ennek a játéknak. Nem tudom, nekem nagyon furán nézett ki ez a játék. Nem a Legends, hanem az előző, amiről beszéltünk. Nagyon-nagyon furán nézett ki. Hát ilyen nagyon letisztult a grafikája, azt mondhatjuk szerintem. Hát, ja. Most én először, amikor ezt így megláttam, hogy így Ublec, és akkor így Stardew Valley plusz Pokémon, és ezzel a grafikámmal, haj, de jó, cuki, minden, ez biztos meg kell nézni. Aztán utána rátaláltam a Re-Legendre, és akkor azt mondom, jó, akkor inkább és a kettő közül a Re-Legend. Igen. De nem tudom, tehát hogyha lesz, mit tudom én, 2018-ban egy új ilyen Stardew Valley-szerű ilyen farmolós játék, ahol ráadásul még ilyen lényeket is tudsz magad köré így szedni, és azokat is így nevelgetni, na az nagyon frankó lesz. Én nem ragaszkodom a lényekhez, nekem elég az, hogy kapálgathassak napestig. Lehetőleg virtual reality-ben, nem, vicceltem. Kapát, kaszát. De egyébként, ja. De hála az lények, egyébként észrevették, hogy sikeres ez a játék, mert a Stardew Valley, úgyhogy... Jó, ez a Re-Legends, ez azért eléggé rendben van, így ahogy nézem, hogy miket lehet benne csinálni, meg hogyan. Úgyhogy ez nekem már így befigyel. És ez nem E3-asról jött, nem az E3-ról jött ez a játék, tehát ez így teljesen random találtam rá. Ja, azt értettem, igen, ez és elég laza. A Re-Legends-ben ráadásul van még multiplayer is, tehát itt tudtok menni együtt a kis lényeitekkel rédelni. Mindenféle. A szomszéd farmját? Nem, azt hiszem ilyen mindenféle biómok lesznek, ahol ilyen nagy szörnyek vannak, és akkor ott azokat így összefogva lehet csak leverni, közben tudtok magatoknak ilyen eszközöket kraftolni, minél menőbbet, annál jobb, és közben a lényeteket is tudjátok fejleszteni, és ráadásul van benne ilyen Digimon mechanika, tehát így a legutolsó szekvencia a kis promo videóban az, hogy így megetett valamit a lényével, és akkor az így elkezd fény lenni, mint a Pokémonok átváltozás előtt. Uh-huh. És akkor mondom, ez kell. Jó, ezzel a játékot kipróbálom, ha egyszer véletlen megjelenik. De csak ha véletlenül. Ha véletlen megjelenik, igen. Jó, úgyhogy... Legoblizok, hogy ezzel mi a helyzet egyébként. Még nem tudni, sajnos. Én már így kerestem, hogy release date, vagy bármi, de egyelőre egy Kickstarter-ük lesz hamarosan, ha minden jól megy. És egy olyan csávó fogja a zenéjét szerezni, ha minden igaz, aki a Final Fantasy-knél is így beszállt a trekkekbe, tehát komoly erőforrásokat mozgatnak meg azért. Jó, azért az elég menő lenne. Úgy A jó. multiplayer. Jó, hát akkor ezt majd Kickstarteren megtámogatjuk, nem mintha egyébként valaha jó lett volna ez, de mindegy. Jó, következő játék, Battletech. Battletech. Ez egy ilyen mekkes körökre osztott történet. Ja, az lesz. A... Igen, oké, ezt láttam. De hogy ez ráadásul a MechWarrior Online univerzummal is foglal, tehát a MechWarrior univerzumban is van amúgy, nem? Aha. Tényleg a MechWarrior Online létezik még? Jó kérdés. Én nem vagyok oda érte, vagy hát így nem az, hogy nem jó, nem lenne jó, csak engem nem érdekelt eddig. Ja, én egy pár menetet így mentem vele, az fan volt. Anno, még nagyon régen, tehát amikor építettem a gépemet, még akkor. Akkor volt pretty fun, csak valahogy sose lett akkora a hype-ja, pedig egyébként abban is ilyen tök jó customálni lehet a mekeket. Tudom, hogy engem, na mindegy. Ez egy teljesen nem ideillő sztori, hogy miért hagytam abba azt a játékot. Vettem egy mekket, aminek minden fegyvere a bal karján, meg a bal vállán volt. És ha előtték a bal vállat, akkor itt fegyver nélkül szaladgált az egész pályán. Nagyon gáz volt. Ez legalább nagyon sok kreditembe került. De tényleg, nagyon sokban. Ez kb. Olyan jobb vételnek hangzik, mint amikor jó sok évvel ezelőtt egy új laptopot adtak el az asszonykának úgy, hogy boltilag, hogy Windows 10 van rajta, és nem Windows 10, hülye vagyok, Windows Vista. Uh-huh. És 1 giga RAM volt a laptopom. Nekem is van. Asszonypajtásnak volt ilyen gépe. Tehát ilyen abszolút életképtelen konstrukció. Igen. Igen, csak nyilván nem tudod eleinte, aztán amikor megtudod, addigra már mindegy. Ja, ez kb. Az az időszak volt, amikor a Vista újonnan bejött, és akkor ugye minden új ilyen gyári laptopra igyekeztek azt pakolni, független attól, hogy így viszi a vas vagy sem. Na ez a Mac is valami hasonló történet, tehát így van rajta sok fegyver az egyik karján, uh-huh. De csak az egyik karján. De csak az egyik karján. El kell olvasni mindig az apró betűs részt. Uh-huh. Az első meccsen kiderült egyébként, mert valami távolsági jármű puff kilőtte a karomat, és így, nem már. Jó, a következő játék az a Mountain Blade 2. Bannerlord. Na, ez a játék nekem így semmit nem mond. Tehát nekem így lovakon lovagolnak, katonákkal kaszabolnak, és akkor ilyen középkori feeling. Nekem ez a Mountain Blade, ez így úgy, ahogy van kimaradt, és elnézve ezt a játékot, ez se hozta meg a kedvemet hozzá túlzottan. Mondjuk azért az... Hú, te jó ég. Azért az vicces lehet egy ilyen valódi testeste elleni harcot valami multiplayer játékban fenntartani. Na mind. Ja, nem, nekem sem annyira valahogy. Ennek láttam egyébként még talán élőben is a videóját, de valahogy nem fogott meg annyira. Jó, következő. Total War Warhammer 2 Battle of the Fallen Gates. Ahogy néztem, elfek versus gyík emberek volt így a promó videóban, és még másik két faj várható benne. Most nekem így a Total War-ral, illetve ezzel a 40K-s univerzummal az egyetlen egy interakciós pontom az a Dark Crusade volt, még 8 évvel ezelőttről kb. Vagy talán még több. De amúgy egy jó RTS hírében áll, és szerintem ez se tűnt olyan rossznak, tehát így az alapján, amit így mutattak belőle. Tehát így szépen néz ki Warhammer, csak ugye most nemrég jött ki a Warhammer 40, a harmadik része. Aztán az így nagyon, hát hogy is mondjam, ilyen vegyes fogottatást kapott. Neki egyébként elképesztően fura, hogy a PC Gaming Show mennyire erősen tartja magát ez a Total War sorozat. Tehát, hogy így ők minden évben ott vannak. Tehát ők így jó, nyilván azt értem, hogy miért. Tehát azt értem, hogy azok PC. Tehát az, hogy a játék PC, és azt értem. De az, hogy ilyen ennyire teljes vállal beálljanak mögé, annak ellenére, hogy nem tudom, hogy mekkora, tényleg mennyi ízét hoz nekik, mennyi elérés, meg mit tudom én, de hogy tényleg ott vannak, mindig hoznak valamit, megy kifejlesztő. Jaja. De mondjuk így a Total War Igen, azt hiszem ez a totálvórosoknak a keze munkáját dicséri, tehát ők azért már nem egy ilyen stratégiát leraktak. Aha. Mondjuk ezek között is voltak nagyon-nagyon, hát hogy is Azért vagyom, vitatható művek. Nem egy stratégiát leraktak, igen. Tehát, hogy évente hoznak ki egy átszínezett Total War-t. Mert, hogy oké, elnézést, nyilván van köztük egy csomó fejlődés, meg mit tudom én, de azért ezek nem állnak olyan messze egymástól részről részre. Volt egy pár évvel ezelőtt, amelyik ilyen nagyon-nagyon rossz fogadtatást kapott, valamelyik Total War. Most nem is tudom, nem még tudom. Azt nagyon szíttek. Ezt nem ezt csak sajnálom, mert volt nálam egyébként egy Total War, amivel már így a megjelenéskor azonnal játszottam volna, csak pont én teljesen el voltam havazva a budapesti Play-ittel. Azóta sem nyúltam hozzá, most az egyébként a Warhammeres. Warhammeres? Vagy csak be se aktiváltam a Total War-t, ideig jutottunk volna? Hű, az baj. Talán a Total War Rome 2 volt. Igen, az nem, volt. Nem. Ja, hogy az volt, ami rossz. Okay, igen. Aztán azt lehet, hogy utólag így kipecselték jóra, de azt tudom, hogy amikor elkezdődött, akkor ilyen dörgedelmesen rossz minőségben volt. Az Angry Joe is csinált róla külön videót, hogy ez mi. És akkor olyan volt, hogy a hajók így beúsztak a szárazföldre, meg ilyen hasonló szörnyűségek. Tehát... Az mondjuk azért az elég vicces. Hát két éltű. Elég vicces. Hát figyelj, két éltű a járgány. Már az ókorban is megcsinálták. Működhet. Ez annyira szomorú, de mindegy. Annyira nagyon szomorú. Jó, a következő az a Shadowverse Wonderland Dreams. Na ez valami kártyajátéknak a kiegészítője, amivel én nem játszottam semmit, és nem tudok róla semmit. Viszont cserébe a Criparian konferálta föl a játékot. De az a Criparian mondjuk, jó, mondjuk ez egy gondolom fizetett promóció volt a részéről, de dicsérte. Azt nem szabad sose eladni egyébként, hogy dicsérje valamit, már mint hogy... Igen, szóval... Jobban kell figyelni. Szóval én úgy gondolom, hogy ha azért a Criparian azt mondja, hogy nem rossz játék, akkor amögött van valami. De én így nem tudok erről többet. Egyébként csomó kártyajáték lett így az elmúlt 2-3 évben, ami free-to-play, és ki lehetne már próbálni. Most itt van nem sokára a Gwent, aminek már egyébként van bétája. Akkor van ez a Shadowverse, és még... Pfú, nem tudom. Ja, igen, meg az Elder Scroll Legend. Te jó Isten! Ja, hát most beraktam egy képet, ahol egy oroszlán ember meg egy kislány ott így ölelkeznek rózsák között. A háttérben meg valami Disney kastély így rózsaszínen. Igen, elég gicses. Nekem ezek a kártyajátékok olyan messze, nem tudom, annyira messze esnek tőlem. Meg az Elder Scroll Legend is most jött ki, vagy most jön ki. Úgyhogy ragyásig leszünk free-to-play kártyajátékokkal fél éven belül. Tehát ez van, és hát én kíváncsi vagyok. Ugyanez volt az izékkel, az Open World Survival-akkel, ugyanez volt a mobákkal, és aztán elhalnak azok, amik nem jók. Hát meg ne feledjük az MMO-kat se. Ott is kijött a... Nyilván előttük az MMO-k, igen, elnézést. Voltak ugye az MMO-k, még hajdanában, danában, ilyen Second Life és társai, amiben már leéltek fél életet emberek még akkoriban, amikor még betárcsázós net volt. Aztán utána megjött a WoW, és utána kb. Egy két tucat MMO próbálkozott, amik közül voltak erősebb próbálkozások, de igazándiból úgy egy se maradt meg. De egy se tartotta meg magát, vagy hát megtartották, mert mondjuk fent tudják tartani magukat, meg tök jó, meg biztos van egy csomó, ami tök profitábilis mostanra, vagy akkortáj. De ugye egy se volt ilyen átütő, elképesztő átütő. Jaja. Mert meg egy, na azért az MMO is olyan értett, hogy tehát abba azért én személy szerint úgy vagyok vele, hogy félek már újba belevágni, és nem is akarok, mert egyszerűen ez egy olyan vállalás, ha az ember azt nagyon komolyan sokan annyi akarja. Időt öltek már bele, hogy nem viszik át egyszerűen. Igen, ez az egyik, hogy tehát én vovoztam mondjuk X évet, ezt most egy átlag emberke fejével mondom, akkor hiányzik nekem még egyszer, hogy egy új MMO-ba így nulláról elkezdjem előre, még akkor is, ha jó, érted? Mert egyszerűen a másikban már annyi munkám van, hogy azt vagy nem hagyom ott, vagy ha már ott hagytam, akkor köszönöm, még egyet nem kérek, mert úgy megvolt ez az élményem, hogy így oké, X évet az életemből MMO-ztam, és így köszi, hello, jól vagyok. Én legalábbis ezt gondolom, hogy a többsége az embereknek így gondol az MMO-kra. Aztán nem tudom, lehet, hogy És az az, hogy mindenki nagyon bevállalós. hasonlóak a, nagyon hasonlóak a mobák is, és szerintem a kártyajátékok is nagyon hasonlóak lesznek, főleg, hogyha gyűjtögetni kell a kártyáidat. De hogyha összeszedtél már egy decent paklit, akkor nem fogsz átmenni egy másik játékba újra gyűjtögetni, kivétel, ha megcsinálják azt, mint a Hearthstone-nal mondjuk, hogy ilyen teljes lootrivá váljon a játék. Na, és azok, akik valid taktikát akarnak, azok átmennek mást játszani. Yep. Egyébként a Gwent-et meg ezt a Shadowverse-t pont azért dicsérik, mert hogy ebben még nincs akkora a random generátor faktor. És hogy ebbe te tudsz érvényesülni, hogyha skilles vagy. Aha. És nem az van, hogy így menjál le, megnyerem a meccset, és akkor a másiknak behoz egy olyan random kártyát a random generátor, hogy így a fejed leesik. Tehát, hogy így random felhúz egy lapot a pakliából, ami kijátszik egy random lapot, ha kijátsza, és az a random kártya, amit megidéz, az meg egy ilyen olyan kombót hoz elő, hogy így kész buktad. És akkor így oké, okay, kösz, hello. Szeretjük a kártyajátékokat. Oké, okay, következő játék. Feltéve ehhez nem akarsz még hozzáfűzni valamit. Nem. Jó, a következő játéknak az a neve, hogy Tunic. Próbálok róla egy képet vadászni. Feltéve, hogy találkozok. Igen, találok. Ez a, ha jól láttam, egy ilyen rókás játék lesz. Igen, ez a Róka Zelda lesz, ha jól... Róka Zelda. Aha, tehát ez a játék egy az egybe Zelda. Ja, még a kis ruhácskája is. Zöld ruha, kartozik, ilyen izom... Jó, annyi a különbség, hogy izometrikus nézet, de tényleg ilyen nagyon cuki, de Zelda. De nagyon aranyos egyébként, de nagyon a grafikai Zelda. Stílusa is nagyon-nagyon aranyos szerintem. Az nekem biztos. Nagyon-nagyon aranyos a grafikai stílusa. Ez tök király. Stunik, tehát így tunika. És az Zeldában Linknek is annó így úgy hívták ezt, ezeket a ruhákat, hogy tunik. Vagy red tunic, meg nem tudom én mit, tehát hogy így ennél nyilvánvalóbb Zelda ripoffot nem is csináltak volna. De több függetlenül tényleg nagyon cuki. Azért de, mert különböző nézeti kérdésekkel, grafikai megoldásokkal nyilván elkülönítik. De ez egy nagyon cuki játék, tehát ugye ez konkrétan így lenne kedvemből csinálni egy streamet. Nem játszanám végig, valószínűleg, de így lenne kedvem csinálni egy streamen. Ja, egyébként ez nekem is így tetszett, ez a kis rókás dolog, de ha csak az a baj, hogy bennem annyira élénk él még mind a mai napig így a Super Nintendo Zeldának az élménye, hogy hogy is mondjam, nagyon magasan van a léc. Uh-huh. És ha ezt nem tudja még, nem az, hogy megugrani, de megkapaszkodni legalább, hogy a lécet elérte, akkor, érted, az nálam egy csalódás lenne, és érted, nem akarom azért így lehúzni, mert nekem ilyen erős elvárásaim vannak. De lehet, hogy megugorja, tehát ki tudja? Most egy félperces intro alapján még nem vonnék le itt semmilyen konzekvenciát. Minden esetre ez nekem Róka Zelda, tehát. Róka Zelda és Zelda Róka. Tunik. Az, igen, az. Jó, akkor volt egy PlayerUnknown's Battleground blokk. Azzal a játékkal valamikor kéne játszanom, de hát így a jó... Nem vagyok benne biztos, hogy neked való amúgy. Érzem, hogy nem nekem való egyébként, de hát ha belejönnék. De nem. Tehát hogy igazándiból annyi volt, hogy nem sokára jönni fog egy update, ahol lehet már mászni, meg átugrani dolgokon, illetve jönnek majd időjárási tényezők, meg mutattak valami fegyvert. Aha. Az a baj, hogy ezt a játékot már elkezdték egy ideje, és én most csöppenek bele, tehát ugyanez, mint az MMO-kkal, hogy félek belecsöppenni már. Meg én a Rust-tal én már úgy eléggé sok ilyen tapasztalatot szereztem így szopóág tekintetében, és nem biztos, hogy akarnék még. Jó, ez más, tehát ez egészen más rendszerű, de ezek az, igen, az új mozgásmechanikák azért azok elég királyak. Ja, ott így láttam, hogy így átszaltózott a kerítésekkel, meg ilyen kicsit olyan párkörös mozgások vannak, tehát így menő lesz a mozgás, tehát nem ilyen fapados módon. Most annyira fapados, lehetne fapadosabb, inkább ezt mondom, de hogy... De hogy ezek szerintem fanok lesznek, meg adnak majd hozzá taktikai mélységet még a játékhoz. Jó, úgyhogy Player Unknowns Battleground, akik szeretik egymást lőni Battle Royale-ba, akkor azoknak hamarosan új update-tel jelentkezik. Jó, a következő, ahhoz én nem nagyon tudok hozzászólni, Killing Floor 2 Summer Sideshow, ez csak egy ilyen kiegészítő lesz. Én sem nagyon játszottam a Killing Floor-ral, pedig egyébként egy időben gondolkoztam rajta. De valahogy így nem játszottam vele soha. Azon gondolkoztam, hogy egyetem megvan-e. Ja, Nincs. Itt van. Hát ez egy ilyen horror cirkusz. Pedig ezt lehet, hogy kéne pótolni amúgy. Mert ugye ez lehet, hogy illene pótolni. Sokan ez dicsérik egyébként. VR mókája a dolognak ez alapján, a kép alapján, vagy? Hát az jó kérdés. Én nem tudok VR-ról. De lehet, hogy van hozzá VR támogatás. Mondom, nekem a Killing Floor az abszolút kimaradt. De ahogy nézem ezt az új kontentet, ez ilyen freak show, tehát ilyen horror cirkusz tematikájú dolog lesz, ami egyébként tök jó. Tehát én annó volt játékteremben egy olyan játék, hogy Carn Evil, tehát egy ilyen vicces kis szójátékkal, ami egy ilyen on-rail shooter volt, és abban is ugyanilyen ilyen freak show cirkusz volt, tehát és ezt nagyon, nagyon bírtam. Most ezek az on-rail shooterek, te jó ég. Mekkora egy érthetetlen műfaj az? Mármint értem, hogy már elmúlt, de hogy... Á, játékteremben jó volt az. Ott mondjuk el tudom képzelni, meg az izével jó egyébként. Azzal a PlayStation-nek a fegyver kontrollerjével, tudod? Uh-huh. A fagyival. Ja, de azt is úgy, hogyha így többen vagytok rá. Uh-huh. De mert így egyedül érted, most egyszer leülsz, végiglövöd, és akkor így oké, okay, hello, de tehát annak pont az volt a hangulata, hogy játékteremben vagy, és akkor így körülállnak, és nézik, hogy te mekkora pró vagy, vagy egyáltalán, hogy mennyire, meddig jutsz benne, vagy esetleg itthon ugye leültök többet magaddal, és akkor így toljátok. Ha meg elbukjátok, akkor toljátok tovább. Ennyi. És az úgy jó. Jó, következő az a... Nekem az van fölírva, hogy Y-Lens. Igen, az volt az előző stream alatt pont, amit néztem. De ugye az helyzet, hogy egyébként erről a játékról tök régóta vannak már kint anyagok. Most nem találok róla képet. És ahogy így nézegeti az ember, így annyira, nem tudom. Annyira annak a határán megy, hogy behúzzon, de hogy nem. Tehát, hogy tök jól néz ki a ló, meg minden, de valahogy nem tudom. Ezt valahogy nem találom meg sehogy. Hogy ennek ellenére lehet érdemes lenne foglalkozni vele, utána nézni egy kicsit. Nem csak lehet, hogy megvan ez a... Nem, ez a kalózos. Hát akkor nem találok róla a képet. Mármint most így a streamre. Dobjál be valami videót, hát ha leklémeli az egészet. Ja, jó lesz az. Na, viszont a következő, The Last Night. Arról most így mutattak így már kicsit többet. Úristen, az a játék, az nagyon király lesz. Ez az a pixel artos cyberpunk. Uh-huh. Elvileg ez csak egy a puzzle platform nem lehet lesz. Tudni még mindig. Jó, ez ennyi. De hogy nagyon királyú néz ki, annyira királyú néz ki ez a grafikai stílus, te jó Isten. Nagyon durva, hogy mit kihoztak belőle. Tehát ez így, tehát láttam már szép ilyen 8-bites meg retrografikás játékokat, de ez valami next level bullshit, tehát hogy ez már ténylegesen nagyon durva, amit kihoztak belőle. Igen. Tehát, elképesztő szép, tehát egyszerűen elképesztő szép. Konkrétan ilyen dimenziókat adtak az egész játéknak. Most is, ahogy ott megy a karakter, és ott előtte tömegek, mögötte épületek, ráadásul még a háttérbe is mozognak dolgok, tehát így iszonyatosan durván néz ki. Egyébként azt mondják, hogy ez valami olyasmi akar lenni majd, mint az Abe's Odyssey, az vágod melyik? Nem vagyok benne biztos. Egy ilyen kis zöld figura, az is egy ilyen puzzle platform ügyességi elemekkel. Uh-huh. Tehát, hogy ez is valami hasonló lesz, és hogy így próbál, majd még olyanokat mondtak, hogy így attól függően, hogy milyen döntéseket hozol, mert hogy ilyen éjszakákat kell majd így túlélni a játékba, és ilyen különböző helyzeteket így megoldani. Attól függően, hogy milyen döntéseket hozol az adott helyzetben, a következő éjszaka így másként reagál majd a játék. Tehát így nekem ez így nagyon-nagyon város, ez a Last Night. Igen, ez elképesztő király, jól néz ki. Úgyhogy annak örültem, hogy itt kicsit többet is mondtak róla, mert a... Hol is láttuk talán a Microsoft konferencián? Microsoft konferencián, és ott semmi. Egy ilyen nagyon rövid hangulatkeltő videó ment végig csak. Ja, de bár az alapján, és így eldöntöttem, hogy leszarom, mi ez, de kell. Uh-huh. Ez ilyen no-brainer volt nekem. Jó, a következő, ami szó volt, igen, most itt a E-Lens, jó, megtaláltam róla a képet, akkor kicsit más sorrendbe írtam fel, mint ahogy volt. Ja igen, ez az E-Lens, az a várépítős volt, ez a... Ilyen kicsit olyan sandbox. Nem kicsit, nagyon sandbox, ahogy nézem. Micsoda? Bocsi. Ez az E-Lens, Y-Lens. Igen. Kicsit talán ilyen... Így rakosgatja a téglákat egyesével, meg... Ami mindig nagyon jó ötletnek tűnik. Az eddig minden játéknak bejött, ha egyesével kellett pakolgatni a téglákat. Nem. Nem, az eddig senkinek nem jött. Jó, lehet, hogy nekik igen, mert egyébként... Ennek ellenére úgy tűnik, mintha tök jól haladnának vele. Meg amúgy ilyen, amúgy tényleg tök jól néz ki, nem tudom, kipróbálom majd. Ezzel tudod, mi a bajom nekem, hogy így nézem, és így első látásra azt mondom, hogy wow, ez így tök király, meg hangulatos, ott építed a kis házadat, meg így jól néz ki, többen építitek együtt, meg lehet benne lovagolni, meg ide-oda menni, meg egy kis PvE, meg PvP, de amikor meg ott vagy a játékban, akkor így nekem mindig az jön le ilyenkor, hogy így aj, annyi mindent lehetne csinálni, és még annyira az elején vagyok, és nincs időm arra, hogy így belejöjjek jól, és aztán a következő nap megjátszom valami másra, és elfelejtem. És aztán rájössz, igazából nem is lehetne annyi mindent csinálni. Ez igen. A baj egyébként általában ezekkel az ilyen open world sandbox játékokkal. Minecraft tök jól megfogta azt, hogy az alkotóinak a szándékain túl is fusson a játék. Tehát ugye a Minecraftből összehoztak egy csomó mindent, amit az alkotók nem is gondoltak, hogy összefognak. Tudod, ilyen módszerek, mit tudom én, szelektálásra, módszerek így arra, hogy hogyan gyárts dolgokat, tudod, ilyenek. Uh-huh. És a legtöbb ilyen játékban tökre az az érzésem, hogy ott vannak az átkozott határok. Tehát amit kitalált az alkotó, az a maximum, amit elérhetsz, és nem juthatsz tovább. És én tökre szeretnék még egy olyan open world survival játékot, ahol ez így tovább mutat. Ja, megmondom, nálam az a legnagyobb kerékkötője, így látom, így első lendületre, jaj, de jó, meg minden, aztán utána így abban marad. Tehát lehet, hogy másnap, ha leülök vele játszani, akkor így, nekem ez nincs türelmem, hogy itt elkezdjek egyesével téglákat farmolni, és utána meg egyesével felépíteni belőle a házat, akkor már inkább kimegyek a kertbe, és felépítek egy pajtát, vagy valamit, tehát érted. És akkor így abban marad. Most oké, értem, hogy ha valakinek mondjuk ez az első ilyen kis open world sandbox játék, amivel így találkozik majd, akkor annak lehet élete szerelme lesz, és akkor legyen így. Csak nekem valahogy ezek így már nagyon kevés az olyan, ami igazán be tud húzni. És attól félek, hogy ez is egy ilyen hasonló lenne, hogy így jól néz ki a videó, így hangulatos, felkelti az érdeklődésemet, de utána meg így kipukkad. Yeah. Én pont ezt érzem egy csomó ilyen, pont ezt érzem egy csomó ilyen játékra, hogy így tart azért az Osiris New Dawn ilyen nagyon jó példa most ugye számomra, hogy ezt ugye egy csomó ideig így húzod, meg mit tudom én, attól függően ugye, hogy mennyire gyorsított fel igazából a nyersanyaggyűjtést, de hogy egyszer csak véget fog érni azzal, hogy azzal, amikor ugye véget ér a készítőknek az elgondolása a dologról. Uh-huh. Ja, de ott mondjuk az van a benne, hogy tényleg egy, ha minden jól megy, egy élményt fogsz kapni a végén, mármint hogy egy ilyen kaland lesz eljutni az elejétől a végéig, hogy így ott ledobnak ugye az egyik bolygón, és akkor felépítesz ott egy űrbázis, utána átmész a másik bolygóra, és még ki tudja, hogy mit akarnak beletenni, meg az egész szerintem egy ilyen mocskos jó hangulattal bír, de ugyanez igaz mondjuk a Subnautikára is, szóval ott is nagyon behatárolt, ha úgy veszünk. Igen, a Subnautika nagyon behatárolt, igen. Tehát, hogy így nem lehet benne úgy kreatívkodni, mint egy Minecraftban. Igen, én emiatt nem is érzem, tehát, hogy építhetsz benne bázist, böszmenagyot meg tök jó, csak minek. De egyszerűen az a víz alatti világ és az az élmény, meg ahogy így ott interakcióba kerülsz a különféle ilyen tengeri halakkal, meg szörnyekkel, meg óriási leviatánokkal, az szerintem annak a játéknak ez az erőssége. Meg ahogy tényleg, ahogy így megcsinálod magadnak az ilyen kis apró kis mérföldköveket, meg aztán nem annyira apró mérföldköveket, hogy először csak így, mit tudom én, csinálsz egy ilyen kis vízibázis, aztán utána megcsinálod a kis tenger alattjárót, aztán utána a nagy tenger alattjárót, aztán utána meg lemész nagyon mélyre, és így Aha. tovább, és így tovább. Tehát az a játék szerintem így ezért erős. Meg hát ez a tenger alatti, tehát végre nem az van, hogy így mész, és akkor így fát vágsz, és akkor fát vágsz, és még mindig vágsz, hanem így egy ilyen tenger alatti sci-fi. Oké, ott is van virtuálisan favágás, tehát így átvitt értelemben, de egy teljesen egy ilyen újszerű élmény, tehát végre nem az van, hogy lemész fát vágni, meg követ törni. Aha. És akkor már ez is egy ilyen újszerű dolog volt benne. Egyébként most szeptember környékén jön az 1.0 a Subnautikában. Jó, én nekem Just telling. a kalandozós vonal miatt ugye az a játék engem alapvetően elvesztett, tehát hogy így nekem nem ez, tehát én nem ezt keresem egy játékban. Tök jó, tehát tökre örülök neki, meg legyen ilyen, mert van rá igény, meg egy csomóan tökre szeretik. Én nem vagyok nagyon köztük. Hát jó, persze. Meg hogyha nem kenyered ez a mélytengeri dolog, akkor szintén ugyanez a helyzet. Tehát én mondom, nekem ez a gyenge pontom, tehát ilyen tenger alatti Aha. dolgok, azzal engem kenyérrel lehet kenni egy videójátékban. Csak utána föl ne öklendezzem, mert nem jó játék. Jó, akkor Griftlands, a Clay-eseknek a készülő új sci-fi RPG-je. Körökre osztott harcrendszert Mi a láthattunk neve? benne, Ugye Griftland. Griftland. Azt is néztem, és én ezt tökre adom. Tehát, hogy én ezt, nekem ezt tökre tetszik. Megint tökre tetszik a rajstílusa is a Az játéknak. nagyon jó. Aztán nyilván ez tökre érdekel majd, hogy ez játékon belül mennyire működik jól. Hát szerintem egy ilyen Final Fantasy-szerű játékmenet lesz egyébként, tehát lesz egy ilyen nagy világ, ahol a kis Aha. karakterekkel mászkálsz, és időről időre megtámadnak benne szörnyek, akkor ott csatáztok, körökre osztott csata, és emellett még karakterfejlesztés és egy sztori. És egy jó kis sci-fi világ. Ah, én ezt nagyon adom. Én ezt a játékot ezt tökre várom. Főleg, hogy ugye alapvetően szeretjük a Clay játékokat, szóval... Ja, hát 2018 eleje, Jó, nyilván, közepe. tehát, hogy időnk, mint a tenger, majd... Ja, de én is ugyanígy vagyok vele, tehát a Clay-től bármi jön, az nekem így zöld utat kap, legalább egy kipróbálás elejéig, mert nagyon-nagyon szerettem azt a stílust, amivel ők csinálják a Igen. játékaikat. Igen, nagyon-nagyon egybe van. Mondjuk ez a sci-fi RPG, ez egy teljesen új vonal itt tőlük, tehát, de ugyanúgy, ahogy Meg megcsinálták az maga az egész játék Inkognitát. minden aspektusában tökre új vonal, de hogy hát majd, hát ha. Ja. De mondom, tehát ugyanaz a Don't Starve-os grafika, meg az Oxygen Not Included-be is ugyanezt, tehát ez annyira jó, ezt úgy eltalálták ezt a stílust. Mondjuk Igen. rendes rajzfilmanimátorokkal dolgoznak. Én kicsit félek attól, hogyha nem tudják megszerezni azt az embert, aki megalkotta nekik ezt a stílust, és amit tartanak, akkor így mondjuk így egy játékuknál, amikor egyszer csak így állnak, és így, hé, de hát ez tök máshogy fog nézni, kinézni, mint az összes játékunk eddig. És így, mit tegyünk? Tanulj meg rajzolni. De hát, én... Szóval egy kicsit azért így előttem van ez a kép, hogy ez mennyire vicces lenne, de valószínűleg nem. Nyilván nem megoldják. Ja, úgyhogy ez a Griftlands, ez város, szerintem akkor mind a kettőnknek. Igen, abszolút, abszolút. Na, van itt egy olyan, hogy Lone Echo, ami egy ilyen VR-os kiber Egy röplabdának ilyen. tűnik nekem. Nekem ez izé. Ezt nagyon el tudom képzelni, hogy így rosszul legyek benne véletlenül. De egyébként nekem ez ilyen tökre tetszett. Tehát ez ilyen lehet ilyen tök, hát inkább ilyen tök érdekes, mint sem mondjuk egy hosszú távon jól játszható dolog, de egy ilyen tök izginek tűnik. Hát, ja, az mindenképp. Csak aztán utána, ahogy mondtad, amikor fejedre rakod a sisakot és elkezdődik a játék, akkor utána mennyire leszel rosszul, meg úgy egyébként is. És ami a, most így nézem ezt a képet, tehát ennek lesz egy single player kampánya. Igen, én is azt nézem, hogy van neki kampánya. Csak azt nem tudom, hogy ehhez vajon melyik VR eszköz fog menni, mert itt azért a kezeket erősen kell használni. Igen. Oculus, igen. Oculus Touch. Ja, akkor az Oculus Touch, és olyannyira, hogy akinek megvan az Oculus Touch, azt hiszem, hogy ingyen is megkapja, ami készleterejéig, vagy valamivel összekötötték. Az Oculus egyébként nem a... Hogy mondjam? Nem áll nagyon jól játékokat illetően, sőt, kifejezetten rosszul áll érdekes játékokat illetően, úgyhogy mindenféleképpen itt az ideje valamit mutatniuk. Tehát egyszerűen valamit mutatniuk kell, mert hiába volt az Oculus az első ilyen VR eszköz, amit így követni lehetett, tudod, amikor még crowdfunding volt, meg mit tudom én, de hogy egyszerűen lemaradt. Tehát, hogy a Vive-ra annyival jobb cuccok vannak. Hát meg most már ugye ott van a PlayStation PS4-nek a VR-ja, amire az actually van egy business. Resident Evil 7. Jó, az egy kicsit más biznisz azért, igen, tehát hogy az, igen. Igen, de hogy, hát ja, ők mondjuk a saját eszközükre nyilván kitolják a dolgokat, azért ott ez a sok aspektusában egy kicsit más biznisz szerintem, de olyan jó lenne egyébként, mármint, hogy olyan jó lenne, ha ez az egész VR dolog nem halna meg mondjuk fél év, vagy egy éven belül. Egyébként én azt megfigyeltem most, hogy ahhoz képest, hogy az elmúlt 2 évben mennyire tolták a VR-t, most úgy vagy abszolút hallgattak róla, mint a sír, vagy pedig egy ilyen kis nagyon tömbösített blogba ott így elmondták, hogy hát ilyen VR játékok lesznek, ugye a Bethesdánál a Fallout 4, meg a Doom Igen. VR, akkor a Sonynál volt egy ilyen nagyobb VR blog, de a Microsoftnál, meg itt a PC Gaming Show-n is volt ez a, kb. Ez a Lone Echo, és aztán kész. Tehát így ennyi volt a VR az E3-on, tehát most Picit Igen, sajnos az a baj, hogy a hardverek árához képest, tehát hogy valószínűleg ez a baj, hogy egyszerűen túl drágák a hardverek. Tehát hogy egyszerűen várni kell még arra, hogy ezeknek az eszközöknek az ára lemenjen. Mit tudom én, egy második generációs Vive, egy második generációs Oculus. Hát ja, csak érted, hogyha nem veszik az első generációt, akkor mi motiválja a másodikat, hogy elkészítsék? Hát hogyha mondjuk lefelezik az árát, vagy leharmadolják az árát. Ja, ilyen Tesco budget vagy, hogy, VR. Vagy hogy, mint például a PS VR, ami önmagában az egyébként, csak jól néz ki. Hát de sok embernek már ennyi elég, érted? Hogy jól néz ki. Értem, hogy a hardware néz ki jól, nem pedig az, amit látsz benne, mert az nem néz ki jól. Hát azt mondom én is, tehát ott vagy és felveszed azt a igen, Daft Punkos sisakot, és nagyon könnyű, és egyébként ilyen. Igen, tehát valahol valami ilyesmit kell elérni a többinek is. Ott a rock'n'roll életérzés. Csak egyszerűen teljesen máshonnan... Hát meg sokkal elérhetőbb a PS4 VR, mint mondjuk egy Vive. Tehát a Vive-hoz konkrétan egy új házat kell valakinek vegyen, hogy működjön, mert hogy nincs akkora szobája, meg nappalia hozzá. Jó, ez egy jellemzője, mert lehet mozogni, nem kell vele mozogni. Csak aztán lehet, még ugye a PC hardware követelmény az a másik nagy kerékkötője ezeknek. A kábelezés, meg a többi, meg a harmadik. A kábelezés izé, tehát most az is, most már készülnek ilyen vezeték nélküli pakkok, ha azok elkezdenek ilyen megfelelően, most már valami azért, ami megfelelően működik, az tök jó, és akkor onnantól kezdve csak esnie kell az árának. De drasztikusan. Tehát, hogy ez ilyen, tehát, hogy valahogy le kell süllyedni a periféria árka kategória közelébe. Ja, tehát, de azért... a PlayStation-nél megérted? Megveszed a PS4-et, vagy a PS4 Pro-t, aminek van egy ára, ugye? Egy olyan 120 30. Ehhez még megveszed ugye a VR szettet, az is egy ilyen 80 körül, vagy hogy van? Tehát ott is egy ilyen 150-200 ezerben benne van. De utána az úgy így kulcsra kész, tehát már csak a játék kell hozzá. Ami mondjuk egy Resident Evil 7, vagy itt pár játékot ugye mutatott a Sony, hogy jön. Van egy ilyen moha. Tehát egy ilyen kis patkányt kell, vagy egérkét kell ott így terelgetni. Na, az például nagyon cuki volt, és az is ilyen VR kompatibilis lesz. Tehát, hogy a Sony-nak így megvan a line-upja, meg úgy megvan hozzá a megfelelő igen, hardware igen, is, és olyan elérhető. Igen. Tehát... PC-re egy olyan hozzáállású headsettel nem lehetne betörni egyébként. Hát jó, igen, igen, más, más a piac. Csak nekem, tehát hogy egy analógiával éljek, sok évvel ezelőtt a cég, ahol dolgoztam, ki akart dobni egy ilyen online fordítót. És így tök sok munka volt már benne így a cégen belül, és egy ilyen nagyon korrekt kis fordító programnak nézett ki az egész, és akkor kijött a Google Translate. Egy ilyen nagyon fapados, tényleg ott volt a mező, beírtad a szót, és kidobta mellé, és mai napig így néz ki kb. Kis tuninggal azért, mert ott vannak ilyen tweakek, hogy így helyesírás ellenőrző, meg kimondja a szót, meg lassítva kimondja a szót, meg minden, de tehát, hogy így ilyen nagyon egyszerű, nagyon fapados, de ott van, működik, fordít, és akkor onnantól kezdve így az egész fordítót így dobták ki a kukába ott a cégen belül, mondván, hogy ezzel ők már nem tudnak versenyezni egyszerűen. Tehát, hogy amíg ott így tweakelték, hogy ilyen grafika, olyan feature, valaki kidobta, hogy beírod az egyik oldalra, hogy A, kidobja a másik oldalra, hogy B, másik nyelven, és akkor így tök jó. És ennyi. És igen, tehát hogy most lehet, hogy így tweakelni még a PC-s VR-t, meg ilyen feature, olyan kontroller, ilyen szobaérzékelő, meg ennyivel olcsóbb, meg nem kell hozzá egy 500 ezer forintos gép, elég csak egy 300 ezer forintos, de amikor a Sony kihoz 200 ezerért neked egy VR élményt, akkor az még nálam is nyerő. Tehát annak ellenére, hogy nincs PlayStation-om. Igen, csak közben meg belenézel, és... Nem próbáltam és még a PS VR-t, igen. Azt hozzáteszem. Na mindegy. Csak hogy tehát, ajánlatra sokkal vonzóbb nekem így. Azt persze így van, egy így vétel van, előtt van, én ez... is oda akarnék menni a boltos, és akkor így, na muti. Vagy valaki ez. Tehát, ez nyilván, muti, ez muti. Nyilván teljesen így van. Igen, így van. Tehát igen, ez egy nagyon-nagyon erős kombói együtt, és nyilvánvalóan ők úgy is tartoltak el. Mindenki máshogy állt hozzá egyébként ezekhez, mert ugye a PC-s VR eszközök, a Vive és az Oculus, azok úgy álltak hozzá, hogy ők azért inkább ilyen prémium kategóriába sorolják magukat, tehát hogy megpróbálják az alapból is nagy grafikai teljesítményt följebb lökni még, és azzal a VR élményt azt úgy hozzárakni, és akkor nyilván erre a PlayStation meg így megütögetjük itt egy kis kalapáccsa, egy kicsit ott, aztán jó lesz, futni fog. Ja. Tehát az egész ugye máshol van pozícionálva egy az egybe. Ennyi. Ja, hát kíváncsi leszek, hogy a következő vagy a következő utáni E3-on mi lesz így a VR felhozatal, ha egyáltalán lesz. Hát majd meglátjuk. Kíváncsi leszek, azért most már a páran már így mondogatják, hogy így kicsit így, tehát hogy ez a VR-nek ez a törés, ez nem fog így működni. Tehát, hogy elvesztette a lendületet, ami még kéne ahhoz. Mert ugye lassan, tehát most már a hardverek ugye kín vannak, csak az a baj, hogy nem megfelelő verzióban, de hogy most jönne az a rész, hogy elkezdjenek rá játékokat kiadni, viszont ugye annyira kevés, hogy ilyen nagyon-nagyon réteg cuccok. Én most játszottam egy nagyon-nagyon király játékkal egyébként. De Rick and Morty-t azt vágod? Csak névről, de nem néztem. Na, én most nemrég kaptam rá, és a Rick and Morty-nak van egy Vive-os VR játéka, nem nagyon drága, tehát ilyen 28 euró talán, úgyhogy valószínűleg nem hosszú, de hogy tök jó a hang. Mert hogy tök jók a hangok, a szinkron hangok, tök jó az egész élmény, tök jól össze van rakva. Ilyen puzzle gyakorlatilag, tehát ilyen feladatokat kell megoldani, megtalálgatni dolgokat, hogy nyilván azért, mert szalad nem nagyon lehet még mindig a VR-okban. Úgyhogy ez így alapvetően az egy pretty rendben lévő játék, csak tudod, nincs ebből nagyon-nagyon sok. Ja, de tehát nagyjából most van már az az időpont, hogy aki mondjuk másfél-két éve, esetleg három éve elkezdett VR-ra fejleszteni valami nagyobb volumenű dolgot, az nagyjából most érik be. Most kezdenek kijönni azok a játékok, amiket így a VR érkezése táján kezdtek el csinálni. És akkor meglátjuk, hogy ez így milyen felhozottan lesz, illetve hogyan fog teljesíteni. Mert hogyha ezek a játékok most így megint adnak neki egy löketet, akkor... az jól is elsülhet, de hogyha így befullad az egész, akkor hát lehet meg kell várni, amíg tényleg ilyen Tesco gazdaságos áron valaki kihozza, mondjuk a kínaiak, és akkor talán... Előbb vagy utóbb egyébként le fog esni az ára ennek is, Most még nagyon, nagyon messze vagyunk attól, hogy ez ne prémium legyen. Hát vagy érted, tehát így Kínába, a gyárba, ahol csinálják az Oculus-t, meg a többit, így azt mondják, hogy jó, a nappali műszak vége, akkor az éjszakai műszak meg kihozja ugyanazt a kínai márkába, és akkor érted, meg ja, lesz. Istenem, ez annyira szomorú, igen. Hát így megy. Kapitalizmus in China. Ja. Ja, ők nagyon undorító. Te jó Isten, ennyire durva az, ahogy csinálják amúgy. Hát Kínában sok mindent lehet érvényesíteni, kivéve a szerzői jogokat és a szellemi tulajdon jogokat. Na jó, azért annyira nem gonoszak, de azért vannak. Nem, ez nem gonoszság, csak náluk valahogy ennek nincs kultúrája. Hát igen. Hát de örüljük, hogy egyáltalán internetet beengedik már, tehát... Még nem tudom, tehát ilyen 8-10 évvel ezelőtt így konkrétan így nem mehetett be semmi az tehát volt külön kínai internet és az internet. És ez a kettő dolog, ez így nem találkozhatott egymásra. Aztán most ugye, hogy így Kínába így beengedik így a dolgokat, ott minden cég ha két kezét összeteszi, hogyha így bemehet oda a kínai piacra, mert akkor jó soruk lesz. Igen. Így röviden és tömören. Jó, következő. Cliffy B-vel Lawbreakers. Ez egy ilyen ilyen alacsony gravitációjú shooter lesz. Ilyen arena shooter. Wow. De ez már, ezzel már itt mennek tesztek. Lehet, ez nem az. Ez már lehet, hogy lehetett bétába próbálni. Igen, talán de pont ezen a mappen láttam egy streamet. Ez egyik haveromnál, úgyhogy... Igen. Hát ja, ez ilyen shooter játéknak tűnik. Én egy ideje már így nem nagyon játszom egyébként shootereket, vagy csak nagyon ritkán, és akkor is Titanfall-t, vagy Overwatch-ot. Jó, az Overwatch, de az Overwatch az más, ez nem egy ilyen. De hogy ez inkább ez a pörgősebb vonalra megy rá. Ez nagyon pörgős. Talán a COD, tehát az volt mindig ilyen nagyon-nagyon pörgős. Úristen, én soha nem találnék el senkit életemben. Igen, tehát én is így néztem a videót, mondom, atya úristen, ez így lehet, hogy jó, de nem nekem való. Meg így, ami még megragadt bennem, hogy így azt mondták, hogy tekintve, hogy így a gravitáció, mint olyan az itt ebben a játékban, nagyon flexibilisen kezelendő, aha, ezért gyakorlatilag bárhonnan számíthatsz támadásra. Tehát, hogy így nincs olyan, hogy így ott egy kiszögellés, ott van egy folyosó, ott meg egy fa teteje, aha, és akkor így helyen, ezekről a helyekről jöhetnek, meg ott tudnak állni, meg oda tudnak felmászni, meg felugrani, nem, bárhonnan, tehát így ilyen grappling hookkal ott így repkednek a levegőbe, meg így repülnek, meg wall running, minden van, tehát így eszméltem, meg így mutatták, hogy a csaj... Mostában ez a vonal az, ami így tartja magát inkább. Meg így mutatták, hogy a csaj így kigrappling hookkal a pályáról, tehát így konkrétan leesne a halálba, de nem esik le, mert folyamatosan a levegőbe tartja magát, kvázi mint a Batman meg a Pókember, tehát így, ha ügyes vagy, ha se esel le. Ja. És akkor most egy ilyen játék, hát atya úristen, ez lehet, hogy jó lesz, de hogy nem, nekem való, az is biztos. Jó, a következő játékot azt a Chucklefish készíti, akiknek a Stardew Valley-t meg a igen, Starbound-ot köszönhetjük, ez pedig a Wargroove nevet viseli majd. Na most ez egy RPG, egy ilyen körökre osztott RPG lesz, vagy hát nem is biztos, hogy annyira RPG, de körökre osztott, az biztos. És ami a különlegessége, hogy te csinálsz benne pályákat, vagy hát van benne egy ilyen nagyon kis ügyes map editor. Aha. Most engem ez így nem fogott meg. Semennyire. Most álltam meg róla a videót, semennyire. Tehát ilyen abszolút semennyire. Ez volt ez a játék, amivel így ezerrel tolták, hogy hej, 4K. Ezt? Igen. Oh my god. Nem ők az E3-on, hanem tudod, az ilyen mém kultúra, hogy mindenhol csak tolják a 4K-t felesés, és tessék, 4K-s PC játék, ami igazából közben úgy néz ki, mintha nagyon régi, ezt már nagyon régen is meg tudták volna csinálni a hardverek. Hát a Game Boy Color-ra is jó lehet. Igen, engem ez így nem annyira. Most én a... Tehát a Stardew Valley meg a Starbound után én a Chucklefish-t ugyanúgy ilyen zöld utat kap nálam bármire első körben, ezt azért hangsúlyozom, hogy első körben, mint a Clay, de ez a játék így elsőre nem rántott be. Sőt, igazából ha nem rántod be, az egy ilyen nagyon aranyos kifejezés, tökre nem érdekel. Hát igen, lehet így is mondani. Tehát így nem, tehát tök jó, van benne egy map editor, meg tök jó, hogy ilyen elágazó küldetésrendszert lehet benne csinálni, hogyha arra mész, akkor ez, ha, arra, ha ezen a pályán mondjuk 10-nél több sárkányt ölsz meg, amit ugye a pályát is te készítetted el, akkor a másik irányban nyílik meg az ösvény. Tehát egy ilyen tök jó kis választós RPG-t lehet belőle készíteni, amit ugye a játékosok aha. készítenek el már egymásnak. De tehát maga így a harcrendszer, tehát egy körökre osztott harc, és akkor már inkább a Clay-nek az a sci-fi RPG-je. Igen, abszolút. Jó. Middle-earth, Shadow of War. Én ilyen közepesen érdeklődöm egyébként erről a játékról, amit beszéltünk a múltkor, mm-hmm. szerintem többet. Igen. Én tartom magamat a dologhoz. Ja, én is így közepesen érdeklődöm iránta, tehát a Nemesis rendszert, hogyha még tudják tovább finomítani, akkor ez egy nagyon jó játék lesz. Meg egy kicsit olyan poltával faragottnak tűnt a grafika így a többiekhez képest. Most nem az indikről beszélek, hanem úgy a triplás vonal mellett. A baltával faragott alatt azt érted, hogy csúnya volt? Mert itt nem volt különösebben igen. csúnya, de így érezhetően nem volt olyan aprólékosan kidolgozva, itt ottam ott néhány textúra, mint mondjuk azok mellett, a triplás játékok mellett, amit mellett így talán a Microsoft konferencián mutatták be. Aha. Tehát ott azért egy elég erős line-upba illesztették bele, és ott szembetűnőbb volt, de így a PC Gaming Show már nem volt annyira gázos szerintem. Mondjuk azt is hozzáteszem, hogy itt meg egy ilyen átvezető cutscene-t mutattak belőle csak, tehát nem eresztették túl bőlére. Nem. A dolgot, de hát érdekes. Mondjuk Warner, tehát én a Warnerrel előítéletes vagyok, és mindenképp óvatosságra intenek mindenkit. Megdolgoztak érte. Hát nagyon megdolgoztak érte. Ettől függetlenül van egy nagyon jó Batman szériájuk, kivétel ugye az Arkham Knight. Mert konkrétan pont erre, ennek a játéknak az előző részére gondolok, tehát ott dolgoztak meg tömbösítve. Jó, tehát Warnernél mindig volt valami gebasz majdnem mindegyik játékuknál. Tehát vagy az volt, hogy a PR volt gáz, és a játék jó, ez még a jobbik eset, de volt az a, nem is egyszer, amikor a játék volt gázul optimalizálva, amúgy egy jó játék, tehát a Batman játékok mindegyik kivétel nélkül, még az általam egyik kedvenc Arkham City is nagyon gyatrán jött ki először PC-re, aztán utána azon heggeztettek, de amit az Arkham Knight-tal leműveltek, tehát meg az Arkham Origins-el, az előtte lévő Batman. Tehát konkrétan volt olyan bug a játékban, amitől nem tudtál tovább haladni benne. Így beakadt, és még nem is biztos, hogy a visszatöltés segített benne. Vagy hogyha vissza is töltöttél, akkor sem tudtál tovább haladni. És inkább dolgoztak valami DLC-n, mintsem, hogy azt javították volna. És ezt konkrétan Igen. így kijelentették. Tehát ez mi? Tehát oké, dolgozz DLC-n, de ezt legalább ne így kommunikáld a szék szerelmére. Tehát így... Szóval a Warner nálam, tehát eddig arról beszéltem, hogy így mik kapnak nálam el abból zöld utat. Na, a Warner az így sárga lappal indít. Tehát ott azért a viharjelzés... És ez egyébként egyáltalán nem meglepő. Ettől függetlenül a legtöbb játéka így jó, de... Na... Óvatos. Most már a Warnerrel mindig óvatosságra intek mindenkit, ha kérdik. Ettől függetlenül reméljük, hogy a Shadow of War is jó lesz. Mert egyébként csak, hogy így ne teljesen húzzam le a játékot, még mielőtt így láttam volna belőle kicsit többet. Tehát, hogy a Shadow of Mordornál az volt a gáz, hogy... És ezen így senki sem... lendült napirendre azok közül, akik így kipróbálták a játékot, meg reviewzták, meg így tesztelték, meg bármit csináltak vele, hogy konkrétan kiadták ezeket a sajtó példányokat, és kb. Egy ilyen 10 oldalnyi szöveggel, egy ilyen szerződéssel, hogy mit mondhatsz, meg mit nem mondhatsz a játékról, meg hogyha mondod, hogyan mondja. Tehát egy ilyen nagyon durva ilyen előírás. Teljesen fölöslegesen, mert egyébként nem mondtak volna róla semmi rosszat. És hogy igen, mert lettek volna hibák, meg mit, persze, nyilván biztos volt bugok, de hogy nem mondtak volna róla úgy nagyon direkt semmi rosszat. Igen, tehát így olyan gyönyörűen nem bíztak a saját játékukban, hogy az iskola példája lett Teljesen, volna. teljesen feleslegesen, igen. Nagyon Tehát fura, nagyon fura. máshol pont az szokott lenni, hogy így hisznek a játékukban, és hogyha még így középszerű fos is, akkor is úgy tálalják, hogy így persze, itt van, mondj róla bármit, király lesz, stb. Itt pedig a Dita játékunk, de ha bugot találsz, ne beszélj róla, amúgy egyébként nem feltétlenül a legetikusabb, így Nem, alapból nem az, igen. ebben a szférában. A tévében, egyébként szerintem ez a baj, hogy a Warner inkább ehhez a tévés vonalhoz van még mindig szokva fejben. Jó, de ez nem a tévés vonal, tehát És ez ez nem nem így a működik. tévés vonal, igen. És ezért volt ez. Tehát ki tudja, lehet, hogy itt már a következő etapnál, hogyha ezt is kiadják, már csak 5 oldalas lesz a szerződés, és nem 10, hogy mit mondhatsz meg, mit nem. A öt Feleset oldal, adni. igen, mert megtanulták megfogalmazni röviden. Ja. Na jó, Shadows of War. És végül a PC Gaming Show-t az Age of Empires Definitive Edition zárta. Ami egyébként már kezd már-már határos lenni a pofátlansággal. Tehát, hogy csinálhatnának inkább egy következő játékot, mint az eddigieket adhatnák ki újra és újra. Bár ez, hogy ugye kiadták az Age of Empires 2-t, az tök jó, meg is vettem egyébként. Azóta sem játszottam vele egy percet sem. És azt is értem tökre, hogy ez egy stratégiajáték, és hogy a stratégiajátéknak nincs új rajongói tábora. És a régi rajongókat pedig általában a régi játékok újra játszhatóvá tételével a lehető legkönnyebb elérni és megtartani. De nem tudom, nekem ez olyan fura már. Na, én most ezt te csak max utólag látod a streambe, nem látod a képemet. Itt van nekem egy 97 decemberi számítógépes magazin. Azért az érdekelne, hogy ez miért van ennyire közel elől, hogy így elő tud venni. Pont így eszembe jutott, hogy én ezt így láttam, bármint, hogy Aha. olvastam annak idején a magazinba, az eredeti Age of Empires megjelenést, és akkor így elő is szedtem, és most így pont eszembe jutott, hogy így megtudtad, hogy itt van az eredeti Age of Empires, és így tök jó, tehát így kicsit nosztalgiáztam is rögtön egyet. Egyébként nekem csak ezért csillant meg egy kicsit a szemem, hogy így Age Mindenkinek, of tehát, hogy Empires. Egyébként mindenkinek ezért csillant meg a szemet. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy ezért csinálják, csak én inkább csak arra a sweet spotra próbálnám így az embereket ráterelni, hogy vagy nem én nyilván nem, de hogy az lenne jó, ha arra úgy ráterelődnének, hogy ne csak adjátok ki újra és újra és újra a felújítottakat, hanem így egyébként foglalkozzatok is a szériával. Hát Mert a hogy... utoljára Age of Empires 3 volt valamikor 2011 környékén, ha jól És emlékszem. az nem volt nagyon jó? De igen, az Age of Empires 4 jönne. Azt, hogy mikor az Age of Empires 3, azt nem tudom. Én így most látatlanban, én ezt hamarabbra tenném 2011-nél, de mindjárt kiderül. Oh my god, mik vannak még ebbe a számba? Grand Theft Auto. Wow. Az eredeti Grand Theft Auto. Oh my god. Meg Tomb Raider 2. Vagy Tomb Raider, na. Igen, azt a Jesus. 2011-et, ezt javában előre tolhatjuk 2005-re. Hát ez a 97, Monkey Island 3, ó, jaj, de jó volt az. Az egyetlen Monkey Island, ami sehonnan nem szerezhető be, a Curse of the Monkey Island. Te jó Isten, de most láttam a Grand Theft Autót. Az is ilyen izé, az is, ó, te jó ég. Hát ez nem most volt. Hát nem, jó értem, tehát egy 20 éve. Ez a Curse of the Monkey Island legálisan sehonnan nem lehet beszerezni. Ez de durva. Tehát a Monkey Island 1-2-t azt megcsinálták felújítva, de úgy, hogy így válthatsz a 8 bites grafika és egy új grafika között, nagyon király. A Monkey Island 4 is megvan Steamen, azt hiszem, meg van egy ilyen teltéles Monkey Island is. De ez nincs, és szerintem mindközül talán ez az egyik legkirályabb rész, de ezt nem. Tehát ezt így, nem tudom, LucasArts, Disney, valaki, csináljon valamit vele, mert ezt kell. Csináljátok, igen. Csináljátok vele valamit. Monkey Island, Curse of the Monkey Island, na mindegy. Na, a nosztalgia vonatról akkor én így leugranék. Na, ez volt a Pissing Gaming Show, by the way. Dam-dam-dam. Oké. Ubisoft. Ubisoft. Nem Na, beszéltünk a Ubisoftról? nem, az most jön. Nem lesz olyan hosszú. Mindenesetre a Ubisoftról legutóbb úgy váltunk el, hogy így nagyon várjuk, hogy milyen blamás lesz, mert ott így mindig behoznak valami vállalhatatlanságot. De most nem hozták be semmit. Most nem hozták be, nem, hát igazából jól mondtad, tehát nem hozták be semmi vállalhatatlan. Olyannyira nem, hogy nekem konkrétan az E3-nál a Ubisoft konferenciája tetszett a legjobban. Mint konferencia. Uh-huh. Felhozatalban a Microsofttal vetekszik, de mint konferencia, az szerintem magasan a Ubisofté volt így a legvállalhatóbb, a hát azért jobban a Sony-nak összerakott. Is nagyon egybe volt. Jó, jó, volt ott egy kis ízléstelenkedés a közepén, egy ilyen egyperces nitt egy táncoló pandával, de amúgy ezt leszámítva szerintem nagyon korrekt volt. Tehát, nagyon, nagyon rövid volt, igen. De hát mondom, most a Ubisoft az így tényleg kitett magáért, és tényleg a Ubisoft volt az a cég az elmúlt években, akinek a játékait meg úgy az egész céget így annyira szerettem volna szeretni, csak valahogy így mindig így mellé lőttek valamivel. De talán most így elindulnak megint fölfelé, hát reméljük. Mert most, mintha úgy érzem, mintha egy kicsit változott volna. Nem az alapján, na mindegy. Mondjad? Nem az alapján, az AC alapján fognak bárhova indulni. Vagy nekem ez tetszik, amúgy. Én hangosan üvöltöttem végig a kijelzőre, úgyhogy... Ami azzal kevertem össze egyébként, mert mi a podcast után néztük a srácokkal, és beszélgettünk Discordon. És... Aj, te jó Isten. Az Assassin's Creed prezentáció az mindent alátámasztott, ami aggodalmam volt az Assassin's Creed-del, hogy egyszerűen unalmas a térkép amiatt, mert az akkor, amit választottak. Tehát, hogy összesen ilyen, a legnagyobb területek ilyen három egybefüggő ház. Istenem, amikor álltunk a végén, és tudod, ott cica keringett a lába körül. Meg volt egy kutya, aki lehugyozta ott a búzás zsákot a gameplaybe egyikbe. Az mondjuk az elég komolyan, gazdag, ott volt a kutya, és lehugyozta a búzát. Először, amikor elszabadult az oroszlán, mert az is ilyen idiótán mozgott, ilyen nagyon csúnyán, és így tudod, amikor így mindenki örül, hogy jaj, cica, de cuki, ez pont az ilyen, ó, és most hova figyelsz? Most elterem a figyelmedet, mit tudom én. Így cuki a cica, úgy cuki a cica, de az alapján, az alatt, a pár perc alatt legalább 8-9-szer átment a lábán a karakternek. Tehát, hogy ilyen... Tudom, hogy sokat akarok, de ha már nem izgalmas a terület, mert még hajókkal sem lehet annyira felszaturálni, hogy izgalmas legyen. Az, hogy a vízilovat elverte a víz alatt, az így ilyen, az ahogy eldádázta a fizikát, egyáltalán nem működik. Mi azon viccelődtünk egyébként, nyilván ez egy ilyen nagyon eltúlzott vélemény, tehát azért ez túl van szaturálva, de hogy soha nem sírtam még vissza ennyire az Assassin's Creed első részének az épületeit. Hm. Én egyébként már ezt egy évvel ezelőtt is talán mondtam, Cyberpunk Assassin's Creed-et akarok. Azért ne, tehát előtte még azért ne hagyjuk ki mondjuk a második világháborút, vagy de... az első világháborút. Inkább hány az első bört akarunk lehozni arról a világháborúról még? Teljesen mindegy, az Assassin's Creed-nek a tematikájában, meg tehát a haladásának tematikájában simán beleillik. Jó, mondjuk egy ilyen Berlin megtársai azért nem lenne rossz. Így. Tehát, hogy az a helyzet, hogy simán beleillik az, hogy egyébként harcoló felek között szaladgálsz, egy japán vonal simán beleillene, vagy nyilvánvalóan a három agyagból tákolt épülettel rendelkező mepen, ahonnan kizummolnak, és nézzétek, sivatag. Hmm. És hiába nagy a pálya, ha az egész sivatag. Mondjuk nekem alapvetően ez az egyiptomi tematika, ez tetszik. A helyszín is tetszik. Az egyetlen probléma az, hogy elkezded játszani a játékot, és pár óra után, amit mondtál, hogy sivatag, agyagviskó, sivatag, agyagviskó, sivatag, egy piramis, agyagviskó, sivatag, és akkor így és ennyi, és persze a lovaglás izgalmas egy tehát ideig. Ettől én is tartok, de ettől függetlenül most, amit láttam belőle, meg megnéztem több ilyen 20 perces gameplay videót is, az alapján ez most hosszú idő után nekem egy sokkal szimpatikusabb Assassin's Creed, mint amit így az elmúlt években így láttam a Black Flag-et követően. De ez mondom, ez már szerintem csak így vérmérséklet kérdése, hogy kinek jön be ez az egyiptomos tematika, és kinek nem. De én mondom, Cyberpunk Assassin's Creed-et szeretnék. Én is, csak nem most. Igen, tehát, hogy csak előtte még nem tudom. De egyébként... Igazából lehet, hogy inkább nem is akarok más semmit az Assassin's Creed-tal. Csak így ne legyen. Tehát, hogy így. Nyugtass meg, hogy nem csak nekem volt az az érzésem, hogy ezzel az új RPG-s vonulattal ők most egy ilyen Witcher-szerűséget szeretnének inkább kihozni belőle. Hogy őszinte legyek. Meg volt ló. Hogy őszinte legyek, végighallgattam már az emberektől azt, hogy egy az egybe a Zelda-ból kopintottak mechanikákat, végighallgattam azt, hogy ez egy az egybe a Horizon Zero Dawn Az is. kopintás, végig, most akkor te most így a Witcher, nem, ez egy RPG. Tehát ennek vannak jellemzői. Tehát, hogy ennyi. Úristen, és egy sziklán mászik, nézd, és ott van egy egész homokos sivatag. És így nincsen sehol semmi a környékén, csak egy homokos sivatag. Egy homokos sivatag, ami fölött gyönyörű a lens flare, de hogy így, ez egy homokos sivatag. Yep. És ott sétálnak a porban. Mindegy. Jó, hát az Assassin's Creed-nél azért eltérő a véleményünk, de hogy is mondjam, egyikünk sincs teljesen lenyűgözve. Abban azért Elindítottam egyetértetünk. egyébként a Black Flag-et, miközben miután megnéztem ezt a csodát, hogy akkor én köszönöm szépen, megyek meg Black Flag-ezni. És rájöttem, hogy nem megy 21.90, úgyhogy, vagy hát így nem megy 3,5 kattintással 21.90. Úgyhogy így mondta, hogy jó, akkor nem megyek Black Flag-ezni. Se volt már, tudom, hogy nem volt jó én a kalózkodás miatt, amiről majd beszélgetünk egy kicsit később mindjárt. De hogy nekem ez az egyiptomi, ez olyan mély problémákat, tehát hogy az a helyzet, hogy az eddigi Assassin's Creed-ek, az utolsó pár rész mind rosszul jelent meg. De azok patchelhető hibák voltak. A sivatagot nem patchelett ki egyiptom. Tehát hogy azt nem fogad. Az oázis patch. Nem, egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy mit akarnak ezzel. Tehát hogy amikor volt az a jelenet, amikor ilyen nagy vizes területen mentek át, gondolom a Nílus, mert hogy ez Egyiptom. Hát nagyon más fajon nincs, igen. És így volt rajta, vagy négy hajó. És tudod, ilyen, nice, pezsgő élet. Irányú City. Igen. Hát kíváncsi leszek én minden esetre, de nekem se ez a must buy kategória, így, még így se. De azt mindenképp én egy pozitív iránynak tartom, hogy próbálnak már elszakadni ettől az Assassin's Creed-ben megszokott harcrendszertől, és próbálnak valamit újítani benne. És nem csak a megszokott sablonra építeni rá egy játékot, csak épp párizsi skinnel, vagy épp London skinnel, vagy épp egy Karib-tenger skinnel, érted? Tehát, hogy próbálnak valami Ez újat valóban nem beletenni. csak egy skin, ez annál is kevesebb. Jó, mindegy, tudom, nem, biztos én vagyok csak nagyon-nagyon negatív, de engem tényleg nagyon zavar az, hogy gyakorlatilag kirúgták a saját lábukat. És mondom, tehát, hogy úristen, mi is volt a város neve az Assassin's Creed 1-ben? Várjál, Assassin's Creed 1 az Jeruzsálembe volt Nem meg. csak. Hát ott a közel-keleten. Igen. Az Assassin's Creed 2-be ott Olaszországban több Igen, városban is igen. voltak. Talán Firenze volt a kezdőváros. De nem, Aztán Róma, aztán megint nem, az török. Assassin's Creed 1-ben volt három város egyébként. És hú. És annak mindegy, nem számít igazából. Tehát, hogy én már így azt is így nagyon szívesen látnám újra. Mármint, hogy így remake-ként, Nem, vagy... valamit, amire fel lehet mászni. Ja! Hát figyelj, Assassin's Creed New Yorkba. Neked szerintem az kell. Vagy pedig, neked mondjuk egy ilyen Batman játék, az Arkham City-t azt akkor így javasolnám, hogy vedd elő. Vagy próbáld ki. Ott aztán lehet repkedni, mászni. Igen, így van, így van, így van, így van, így van. Vagy Főleg bármelyik repkedni. az részben. Na mindegy, én nem, szerintem túlterjedtük az Assassin's Creed-et, én semennyire nem várom. Tehát olyannyira, hogy semennyire nem várom. Hát nekem egy óvatos érdeklődés azért lett a végén. Annak ellenére, hogy úgy készültem, hogy így semmi. Szóval ez már nálam így pozitívban van, picit. Aha. Jó, az Assassin's Creed előtt volt Damaszkusz, nekik... Damaszkusz kerestem egyébként, most írtál valaki, hogy Jeruzsálemekre és Damaszkusz. És ezzel viccelődtünk egyébként, miközben néztük a streamet, és soha életemben nem gondoltam, hogy visszasírom Damaszkuszt. Na, viszont az Assassin's Creed előtt volt egy nagyon kellemes meglepetés, a Mario and Rabbids, ami konkrétan egy Rabbids-es Mario-s XCOM lesz. Igen, össze is foglaltad egyébként, de tényleg össze is foglaltál mindent. Én a nagyon kellemes meglepetésnél egy kicsit azért így... Jó, hát, ja. Képet nem mutatok belőle, mert a Nintendo az nem akarja. Na azért csak-csak, jó, egy képet azért csak-csak mutathatsz. Meg no amúgy is mennyit keresel egy ilyen podcasttel? $2, csak mutathatsz egy képet. No fucking way, még így beklémelnek többet is, mint kéne, nem. Tehát így beszélünk róluk, az bőgyvel legyen elég. Na, viszont az nekem így tetszett. Tehát, hogy így nem abból a szempontból, hogy ezzel akarok játszani, hanem maga a koncepció. Tehát ott vannak a Mario figurák, a Rabbids figurák, és ilyen nagyon cuki, tényleg ilyen kisgyerekeknek is adható dolog, és az egész mögé meg felhúztak egy ilyen XCOM-os rendszert. És ezt szerintem tök kreatív, meg tök jó. Annyira tetszett ez a kis játékmechanika, tehát hogyha oda szaladsz egy csapattársadhoz, akkor itt tud boostolni, és tudod, hogy el tudjuk messzebbre. Olyan kis aranyos. Én soha nem fogok vele játszani valószínűleg, mert ha soha alatt azt a közepesen nagybetűs sohát kell érteni. Majd nézem, hogy te játszol vele. Én sem biztos, hogy fogok vele játszani, és főleg nem videó formában, amíg... Nem tudom, tehát... Nem kell ennyire félni már a Nintendo-tól. Hát... Ők rájöttek ám, hogy nekik nem éri meg ez. Én tényleg, tehát a Nintendo játékait így kivétel nélkül csak ajánlani tudom, főleg kisgyerekeseknek, de én így az üzletpolitikájukkal, és főleg így a YouTube politikájukkal így nem tudok egyet azonosulni. Az egyik srác, akivel néztük, az ilyen hatalmas Nintendo fanboy, tehát ilyen poffátlanul méretű hatalmas Nintendo fanboy egyébként Hunter, és ő így állt, és így, ezt a játékot akarom most, én így állok, hogy ez egy halom nyúl. Igen. Ez egy halom nyúl, akik XCOM-osan taktikáznak Mario-ék ellen. Mi? Mi? Miért? Mario-ékkal, ez fontos. Nem, a legtöbb nyúl ellenük van, csak vannak köztük nyúlak, akik Mario-ékkal vannak. Igen, a legtöbb nyúl ellenük van. Ja, de hát igazán volt csak egy nyúl, csak különféle kalapokban, tehát ugyanaz a nyúl, csak több. Én nem értek ezekhez a nyulakhoz. Én sem. De mint megfigyelés, ezt így megtettem. Hogy ugyanaz a nyúl karakter, csak más jelmezben mindig. De mindegy, de nekem ez így nagyon pozitívan jött le ez a játék, meg ez a kezdeményezés, meg hát így odarángatták Miyamotót, tehát... Hát oda. És ott így pózoltak egy jót a... most nem jut eszembe a neve. Ubisoft CEO-val. Igen. Igen, pózoltak egy jót, hogy... Jó kis megamenes fegyverekkel. Ez a jelenet, ez nagyon cringe volt. Az vette át a perés megjelenésnek a helyét amúgy. Hát nem tudom, szerintem annyira azért nem volt gáz. De az tény, hogy azért az úgy ütött. Igen, az, na mindegy, igen. Várj csak, azt megpróbálom így megkeresni most így azt a jelenetet, mert az viszont így érdemes rá, hogy ezt így bevágjuk. Tehát ott még direkt így le is fagytak egy pár másodperccel, amíg így kellő mennyiségű képet tudnak róluk így lőni. Hát ők így ezzel készültek, tudod? Tehát, hogy igen. Igazából kiderülne, hogy a Ubisoftnak a vezérigazgató, hogy akar csak mindenkivel találkozni, és akkor így Pelé megvolt, és akkor most így... Ó, megvan. ne haragudj, csak egy kicsit elkalandoznék. Mondjad. COD 2, nem, a Call of Duty World War 2 BV2, nem tudom mi a címe, hogy kell kiejteni jelenleg. Uh-huh. A német oldalon is lesznek fekete katonák. Ezt most így hagyjuk így. Így leülepedni. Tehát én értem, hogy itt így megy a polkorrektség jobbra-balra. Ez egy PC verzió lesz? Meg az egyébként, hogy valószínűleg nem lesz a multiplayerben Horrorkereszt, csak a single playerben. Autentikus. Hát a multiplayernek nem kell autentikusnak lennie, de hogy... Ez akkor a PC verzió. De te jó Isten, de mit keresnek PC feketék a németek oldalán? Mármint, hogy... De kell, senki kell. Nem szóltak a történelembe ahhoz, és ez hogy működött? Meg miért háborúztak? Mindegy. Figyelj, nem lehetnek most már lövöldözős játékok afroamerikai nácik nélkül. Ezt így szögezzük le. Vannak afroamerikaiink, multiplayerben ők nem nácik. Ja, Istenem. Na jó, akkor Mario és Rabbids, Crew 2. Igazándiból az engem nem nagyon fogott meg. Úristen, Rabbids. Én a Crew 2-t azt így nézegetem, a Crew 2-vel valószínűleg fogok játszani. Ilyen béta ilyenek, tehát hogy nem vagyok benne biztos, hogy meg fogom venni, viszont teljesen valószínűleg tartom, hogy egyszer, amikor leárazzák, igen. Uh-huh. Mert nekem ez ilyen open world, ilyen kis repülővel repkedés, autóval autózgatás, ilyen, tudod, nem mond semmit a játék, nem is kell mondani, de hogy ezek ilyen cool cuccok, tehát városban össze-vissza repként, tehát mit tudom én, a Crew-ból toltunk egy ilyen átkozottú hangulatos, kétórás, kettő és fél órás streamet, ahogy New Yorkból elmentünk Chicagóba, Chicagóból indul ugye a 66-os út, azon végigmentünk, és utána elmentünk Kaliforniába a 66-os úton keresztül, és egyébként az ilyen San Francisco körül végeztünk talán, és ott lementünk Los Angelesbe, mm-hmm. vagy Los Angeles-t végeztünk, és felmentünk San Francisco-ba, tök mindegy. Valahogy így. És én ezt így tökre élveztem, és én ezt el tudom képzelni, hogy ezt többféle járművel is egy kicsit feldobjuk. Ja, az már mindenképp előrelépés, hogy többfajta jármű lesz benne. De Istenem, ne kelljen már ezekkel is tornyokat mászni. Végre. Tehát ezt a tornyozást a Ubisoft felejtse már el. Pedig egyébként pont most láttam egy videót arra, hogy egy kicsit a háztetőket is bevonják a versenybe, és ilyen ugratóknak fel lehet menni, szóval hát lehet, hogy máshol? Még mászható torony. Hol máshol autóznak, mint a házak tetején? Te is ott szoktál, nem? Tekerni a bringával. De, hát ez hogy evidens. Tehát nekem Batmanen kívül senki más ne autókázzon a házak tetején, de még Batman se inkább. Én azt mondom. Na mindegy. Valaki írja a cseten, hogy a Crew streamet imádta, és idén is visszanézte. Én is, elképesztően fan volt. Tényleg csak leautókáztunk, tehát így érted, nem történt benne. Négy éves a stream. Nem, valószínűleg nem annyi. Ezt írta a csávó, de hogy én... Én is azt nem, nézem, ez nem lehet négy éves ez a játék. Még nem voltam elköltözve, és ez már az első lakásom volt. Én megnézem, hogy hány éves a Crew streamem. Szerintem az ilyen 2, max. 3. 2,5 szerintem, valahol akkor ül lesz, de mindjárt megnézzük. The Crew. A The Crew, Beta keresztül Amerikán, Beta keresztül Amerikán. Ja igen, a két nézet. Oké. Okay. 2014. november 8. Nem rossz. Hát az a helyzet, hogy az nem most volt. Tehát az már, ja, az 2,5. 2,5, ja. Túrva, kicsit több, de túrva. Hát nem, annyira nem. Mindegy, fan játék volt. Azt, hogy akkoriban hogy használtam ennyire pixeles stílképeket, ezt nem tudom, de de jó Isten, hogy nézek ki. De jó Isten. Menjetek, nézzétek meg, hogy nézett ki Viktor 2,5 évvel ezelőtt. Hát ez miért tűnt nekem jó ötletnek így hordani a hajamat? Ne, egyébként én szeretném visszanézni ezeket a videókat, és utána mindig így rájönni, hogy jó, feldobta a VR The Crew streamjét, vagy videóját, és azért ott Isti is kinéz. Isti? Nem, Isti. Mindegy. Na, South Park. Én alapvetően nekem tökre tetszik amúgy ez az egész koncepció, meg tök jól megvan csinálva, csak annyira messze van tőlem a South Park, hogy azért nem tudok nagyon lelkesedni. Pedig egyébként tök jó ez az ötlet is, hogy most a gyerekek szuperhősöknek öltöznek be. Az egy dolog, hogy mire kiadják, addigra már elmúlik a szuperhős áradat, de hogy szerintem tök ötletes, ráadásul tök ötletes megoldásokkal volt tele az előző is. Csak nem tudom. Ja, de végre egy olyan játék, ami idén októberbe kijön. Ha nem halasztják még tovább, azt tegyük hozzá. Hát, már, de most már ez egy év. Hát ez már egy évet halasztottak rajta cirka. Tehát úgy volt, azt hiszem, hogy előző év vége, aztán idén február, aztán meg most októbernél tartunk, úgyhogy most már adják ki. Én egyébként élveztem az első South Park játékot, valószínűleg ezt is végig fogom játszani. Nem az az év játéka kategória, abszolút nem, de ha valaki South Park rajongó, akkor itt most kap egy interaktív, teljes évadnyi South Park élményt. Tőlem a brand van egyébként messze, az egész South Park brand, mert én nem is nézem a sorozatot se, egyrészt láttam a WoW-osat. Mert ez muszáj. Tehát ez ahhoz, hogy azokban a körökben, ahol én dolgozom, ott az ember életben maradjon, ahhoz azt az epizódot azt látni kell. Mert abból gyakorlatilag meetingenként jön fel egy referencia. Hát mint kötelező olvasmány, az alapműveltség része lassan. És ja, és ugye mi ezt végigjátszottuk, az a helyzet, hogy simán lehetem képzelni, hogy én végigjátszam, de azt nem, hogy bármilyen tartalmat gyertsek belőle. Így őszintén. Vagy a fene se tudja, szóval lehet, hogy egy stream ilyen nagyon erősen 18-asra. Nem tudom, nem kéne. Na mindegy, idén South Park, és lesz egy mobil játékuk is, a Phone Destroyer. Igen, igen, az viszont ilyen elég gizdi. Az gizda lesz. Na, jól van, volt valami... Lakottam, egy házat mellettünk. Volt valami játék, amiben berántották Frodót. Az igazániból nekem nem állt össze, hogy az mi akar lenni. Hogy ott mit szeretnének elérni igazából? Ja. Vagy az valamilyen sorozatjáték crossover-szerűségnek tűnik nekem. Tehát valami olyasmi, mint a Quantum Break, csak Ubisoftos. De lehet, hogy most hülyeséget beszélek. Az mindegy. Jó, mert a Quantum Breaknek is nagyon bejött. Igen, de itt volt valami rész, ahova berántották Ilaia Woodot. Pár perc erejéig. Na mindegy, akkor haladjunk. Ez a Transference volt, vagy az egy másik dolog? Nem tudom. Na, akkor viszont jöjjön az izgi rész. Skull and Bones. Na azt viszont. Az a játék az, amikor fogták az Assassin's Creed Black Flag-nek a hajóirányításos részét, és kihozták egy külön játékba. És én erre azóta várok, amióta megjelent. Igazából azt hiszem, hogy Assassin's Creed Black Flag multiplayer játékmód lesz, de nem baj. Simán elképzelhető, hogy atom hamar meg fogom unni, viszont addig nagyon fogom élvezni. Ugyanez, tehát én így megláttam, és akkor így mondom, hogy hát lehet, hogy akkor a Sea of Thieves-et egy kicsit jegelném, de... Az RPG az más. Uh-huh. Az teljesen más. Tehát itt de a... ez így nagyon-nagyon meghozta a kedvemet. A Sea of Thieves az teljesen az együttműködésre hajaz, meg teljesen mindenki egy feladatot lát el a hajón, de többen vagytok. Itt megtaláltad el az összes feladatot. De hogy nekem azért így a tengeri csatározáshoz csak megjött a kedvem tőle, nagyon. Az nagyon. Hát konkrétan ez a játék így a semmiből került elő, nekem egy írtatlan nagy meglepetés volt, és igen. így 120-szal beelőzte a Sea of Thieves-et így a várólistámon. Tehát így befarolt elé, és lehagyta. Hogy őszinte legyek, lehet nekem is. Tehát így igen, nekem is. Nagyon nekem is, mert pont tetszik. Nem annyira érdekelnek az RPG vonalak, meg az ilyenek, meg ezt lehet egyedül játszani. Viszont közben ilyen, tehát ha van benne egy jó kis hajó customizációs vonal, mondjuk, azt amiről... Azt szerintem lesz. Most nem lesz. Nagyon láttunk ugye egyenlőre semmit, de ha van benne egy hajó customizálós rész, akkor én így köszönöm, én így rendben leszek. Hát várjál, amit tudunk erről a játékról, tehát Assassin's Creed Black Flag-es hajómechanika, tehát ugyanúgy a hajó egészét irányítod, és akkor egy tök jól megvan animálva, vagy attól függően, hogy milyen fegyver részét vagy, használod, tehát akkor így más-más mechanika. Igen, más-más kamera nézetekből, tehát ahol így mortározik, tehát az a mozsárágyú, akkor ott épp az előbb látható volt, hogy így az árbócról a kukkercsávó szemszögéből igen. látod, ha az oldalsó ágyukat használod, akkor így oldalról, és a többi, és a többi. Van így ilyen faltörőkos, vagy hát inkább hajótörőkos így a némelyik hajónak az elején. Többfajta kaszt lesz, tehát többfajta hajókaszt, lesz ilyen nagy fregatt, ami igazándiból ilyen tank lesz, tehát az fogja inkább így elnyelni a DPS-t, lesznek ilyen kisebb hajók és ilyen egészen kicsi hajók, akik törékenyek, de gyorsak, és nagy lesz a DPS-ük, tehát azokkal lesz azt hiszem a mozsár. Aztán ki tudja, a hajókra azt mindenképp mondták, hogy sokat lehet rajtuk így vizuálisan tuningolni, tehát aha, így akár olyan szinten, hogy a vitorlát így saját logóval láthatod el, ami szerintem nagyon menő lenne, ha ezt tényleg így megcsinálják, hogy mit tudom én, feltöltesz egy PNG-t a játéknak a könyvtárába, és hát akkor az ezt inkább lesz. Általában ilyen összekraftolhatóra csinálják, ugye mondjuk úgy, mint a Horizon Zero, Horizon? Azében a Forerunnerben, ahol ilyen alakzatokból, formákból tudod kirakni a saját logódat, általában azért ez így szokott. Hú, hol is volt ilyen, hogy így azt szerintem a StarCraft 2-ben megcsinálták, hogy feltölthettél egy PNG-t, és onnantól kezdve a az volt a bázis command mellett centerek lebegett. Között. Igen, igen, igen. Igen. Az nagyon jó pofa volt. Na, de ami a lényeg, hogy akkor itt lesz nagyon durva ilyen multiplayer, és azt mutatták be elsősorban, és hát reménykedjünk egy jó kis egyjátékos módban, és azt mondták, hogy ez egy ilyen kvázi open world-szerű ilyen online élményt szeretne kínálni, ami egyjátékos módban is játszható lesz, talán. Aha. Tehát, hogy ez ne egy ilyen multiplayer only legyen, mert az viszont nem feltétlenül jó szerintem. Tehát én egyedül akarok kalózkodni sokat, és egy fene néha bejöhet mellém valaki más, vagy megyek egy ilyen 5v5-öt, vagy... Vagy valami, ha muszáj. Valamit, igen, igen. De NPC-ket akarok ölni a tengeren. Igen. Ami viszont kétséges és nem derült ki, de én félek attól, hogy a hajóból nem lehet csak úgy kiszállni. Tehát, hogy nincs az, nem, mint az Assassin's Creed-ben, hogy ott egy sziget kikötök, és akkor ott még kincset keresek. Ez mondjuk nekem nagyon hiányzik annak belőle. Egyébként ami miatt talán mégiscsak lehet, mert ugye van talán átszállós rész, bár lehet ez is, az itt is csak ilyen animáció, az animáció. Ez egy az egyben az AC-nak a jó Isten, de hogy? Mindegy, erre a meetingre is kíváncsi lennék, hogy így, hát szerintem amikor úgy voltak, átadták a hajózós részét. Hát úgy voltak vele, egyébként ez nem hülye döntés, hogy volt nekik egy Assassin's Creed Black Flagjük, amire azt mondták, hogy ezt mindenki imádta. Na mi volt ebben a játékban? Várj csak, de Assassin's Creed, azt tudjuk, az biztos. És mi volt még? Hát volt ez a hajós rész. Akkor miért ne csináljunk ebből két külön és játékot? És egy csomó ember megfogalmazta ezt a gondolatot, hogy mennyire jó lenne egy olyan hajós játék, ami olyan, mint az AC, csak nem az, és, ne, és egymás ellen lehet multiban csapatni, meg ilyenek, szóval... Ja. A helyszín az Indiai óceán lesz, tehát így az egzotikus helyszín az pipa, nálam. Aha. És hát így konkrétan ezt így várom nagyon. Én ezzel kapcsolatban nagyon, tehát ez az, amit még esetleg megvenni is hajlandó lennék. De jobb lenne nem. De ezt még megvenni is hajlandó lennék, mert ez ilyen nagyon érdekesnek tűnik. Hát ja, én mondom, ha megcsinálják, hogy ki lehet szállni a hajókból. Én szerintem nem. Amúgy akkor... pedig, ami miatt azt mondom, hogy talán igen, az, hogy annyira jól le vannak ezek, de ezek ugyanazok az animációk, mint az Assassin's Creed-be voltak. Igen, azt... Tehát konkrétan az animációra pontosan vették. Ctrl-C, Ctrl-V, és utána azt kezdik el átszkinnezni kicsit, meg tuningolni. Én ezt láttam, de nem baj, tehát hogy oké, csinálják meg a hajózós részt így. Csak hogy több, csak nagyobb, ennyire jobb... pofátlanul elővették. Hát figyelj, az egy nagyon jó játékrész volt. Az konkrétan olyan nagy, amiből így tanulni érdemes. Én abban bízok, hogy mivel ott az AC-ben ki lehetett szállni a hajóból, úgyhogy ezt a részt így nem törölték ki onnan, vagy így nem szedték ki, mert na, most oké, hogy kalóz, hajó, hajókázunk, lövünk, minden, de szálljunk már ki kikötőkbe, ott is kalózkodjunk picit, meg tehát így az a feeling is legyen meg, de és akkor így... ez multira van kihúzva. Ettől félek, hogy ez egy ilyen Forerunner-szerű, ilyen multifókuszú dolog lesz, mert akkor... Hát én inkább a World of Warships vonalára tenném inkább amúgy. Hát vagy egy Dreadnought. Vagy egy Dreadnought, aminek a műfaja akkoriban még új volt, amikor elkezdték promózni a Dreadnoughtot. Viszont mire ez a játék kijön, addigra már így senkit nem fog érdekelni. Igen, tehát én így a Dreadnought-ot megláttam, és akkor mondom, wow, ebből játszani szeretnék. Aztán utána eltelt egy év, és akkor így küldtek beta kulcsot, és azóta se játszottam vele egy percet sem már, mert így... nem érdekel már. Tehát eltűnt az a lelkesedés, ami eddig hajtott, és hogyha ez is egy ilyen multi-only játék lesz, az nagyon kár lenne érte. De bízom benne, hogy ez tanultak a Ubisoftosok ezekből a hibákból, és nem fognak egy multiplayer-only játékot kiadni 60 euróért. Vagy jó, legyen multi-only, de akkor ne 60 eurós legyen. Az jó lenne, nem lenne 60 eurós egyébként, mert ahhoz még azért elég sok mindent. Tehát, hogy ha a Black Flag annó 60 eurós játék volt, és aztán kiadják az egyik részét 60 euróért, az ilyen szép. A szép, az elegáns lenne. Nagyon. Na, úgyhogy ez a Skull and Bones, ez várós. Nem tudjuk, mikor jön ki, várhatóan 2018. 9. Tényleg erre mondták bármit, hogy ez mikor jön? Semmit. A South Parkon kívül nem tudunk semmit. Ja, talán még az Assassin's Creed Origin az idén. Aha. Októberben jön ki, de meg a South Park, ezt a kettőt tudjuk. De tényleg, tehát az E3, és főleg a Sony konferencián, ott valami kusztustalanul nem mondtak semmit így a megjelenési dátumokról. Pedig nagyon sok játék volt. Még arról is beszélünk így röviden, hogy ott volt bármi, ami így érdekes. Nekem egyébként egy játék, úgyhogy az bőven elég lesz. Én nem a Sonyból nem update-eltem, tehát hogy arra gondoltam az elején, amikor mondtam azt, hogy nem update-eltem. Amiket így hallottam, azok nem érdekeltek annyira. De hogy mehetünk végig ott is a gondolod, vagy tehát hát, valamilyen rendszer szerint, ahogy érzed? Ott csak így nagyon gyorsan majd a végén. Na, itt a panda. Just Dance. Sikerült elképteni a bandát. Van egy olyan, hogy Starlink Battle for Atlas a Ubisoftnál. Na most, amikor először megjártam, én nekem az volt az érzésem, hogy No Man's Sky. Aztán utána megláttam, hogy Nintendo Switchhez lesznek ilyen kis amiibo-szerű figurák, és akkor azt, ha így hozzáérinted, akkor így megjelenik az űrhajó, ha meg így kicseréled az alkatrészeket azon a figurán, akkor így kicserélődnek az alkatrészek a játékban is, és akkor mondom, what? Na jó, akkor gondoljuk át ezt az érdekel dolgot újra. Hát elsőre így tetszett, ez egy ilyen űrhajós játék lesz, azt nem tudom, hogy ez egy ilyen arcade shooter-szerű dolog lesz, vagy tényleg egy ilyen nagy sandbox felfedezős dolog, mint a No Man's Sky. Az úgy nem állt össze. De... Keresek egy Twittert, mert én aktív voltam a Twitteren ez alatt a csodálatos cucc alatt, és egy nagyon jó hashtaget sikerült bevezetnünk. De az biztos, hogy a Nintendo Switch-eseknek ez egy újabb ilyen pénzlehúzás lesz. És ezek a figurák csak Nintendo Switch-re jönnek egyébként. Tehát ilyen enyhe pay to win szaga lesz. Igen, először volt egy csodálatos VIPX.com Mario Rabbids hashtaggel. Utána a Sony Save Us. És igen, ez volt a hashtag No Man's Skylanders. És miért találó? Igen, ez volt a hashtag No Man's Skylanders. Megnézem, hogy hányan használták meg ezt a csodálatos hashtaget. Oké, használták páran. Hát figyelj, hogyha a Ubisoft megcsinálja a No Man's Sky-t jól, akkor én adom. Hát mondjuk én azért már szívesen nem gyűjtögetnék dolgokat műanyagból, mármint hogy a legjobb kívül, mert... Ja, de a műanyag része, de az csak Switch-en játszik, mert hát miért ne? Ó, én gondolkozom még mindig egy Switch beszerzésén. Még ez is bejátszhat neked. Ez a játék egyébként például egy selling point, de hogy lehet egy érva mellett, hogy kéne szerezni Switch-et. Nem tudom, hogy lehet más Switch-et. Egyébként a Switch-re most kezdenek el csurogni a címek. Igen, és hogy alapvetően csurognak rá címek. Tehát, hogy... Ja, mondom, tehát egy évvel a Switch megjelenése után majd így én is megnézem, hogy mi újság Switch házatájéken, és hogyha olyan, akkor lehet veszek én is. Igen. Úgyis kell egy konzol a nappaliba most már lassacskán, úgyhogy miért ne... Hát azért tudnék pár dolgot mondani, amiért ne kérdésre válaszul, hogy miért ne Switch legyen az. Hát mondom, majd egy év múlva szétnézek, vagy már nem is egy év. Mikor jött ki a Switch? Március? Hát akkor háromnegyed év. Ja, szóval hogy azért gondolkozom rajta, nem feltétlenül most, mert inkább mit tudom, én PC-t fejlesztek az árból, vagy telefont veszek majd, vagy... Hát vagy bármit, Hát, bármi más. vagy eszek, vagy bármi. Ja, vagy élsz. Jó, van egy Steep kiegészítő. Ráadásul mennyire buta kiegészítő. Mármint a Steepnek ugye pont az volt az egyik ilyen nagy izé, hogy bárhova mész a hegyen, azt csinálsz, amit akarsz, mit tudom, tessék el, izé, egy olimpia. Megmondjuk hova, a lehető leggyorsabban, érted, pont szembe ment a Steepnek a itt indíthatsz versenyt, ott indíthatsz, bárhol indíthatsz, és akkor tessék itt a normális megkötött versenyformátum. Amire teljesen jó a játék egyébként, tehát alapvetően megfelelő mennyiségű pénzért nyilvánvalóan én sem mondtam volna rá nemet, hogy megcsináljam ezt az olimpiai cuccot promócióként, de hogy így annyira szembe megy szerintem a Steepnek az alaplogikájával, meg az alapcéljaival. Yep. Mondjuk engem alapvetően nem érint úgy a Steep, mert nem érdekel, de ezt ugye én is így éreztem, hogy ez így sokkal kötöttebb, mint ahogy ami az eredeti volt. Ahogy a karácsony időszakában, tudod, amikor így tél van, hó van, így leülök egy kicsit, és így csúszkálok, és ha már nincs hó a valóságban, akkor itt legalább van. Ja. És szép is. Hát ez a szegény ember síelése. Igen. Sítúrája. Igen, szegény ember sítúrája. Ja. Far Cry 5. Van benne kutya, és odahozza a fegyvert. Van, még mindig pontosan ugyanazok a gondolataim, mint amiket megbeszéltünk a múltkor, hogy így fura, tehát hogy nem, még mindig nem látom, hogy fog működni Amerikában az elzártság élménye. Szerintem, hogyha azt így figyelmen kívül hagyjuk, akkor működik a játék amúgy. Nem szeretném. De nekem tehát továbbra is az volt az érzésem, hogy ez egy újabb Far Cry lesz, csak Amerikába, redneck skinnel. Igen. Tehát, hogyha valakinek ez tetszik, akkor tetszik, ha nem, nem. Én a nem kategóriát erősítem, tehát ez nem feltétlenül az én kedvenc tematikám. Ha mondjuk valami egzotikusabb helyszín lenne, akkor azt mondom, oké, okay, de tehát mucsaröcsöge nekem Amerikában nem az egzotikus. Ettől függetlenül poén lesz, hogy ott a tehenek között lődözni, meg jön a buffalo, meg ott jön a redneck bácsi, és akkor a kutya letépi a tökeit, és elhozza a fegyverét neked, de... Na igen, az egy nagyon vicces játék, Manik, hogy elhozza neked a kutya a fegyvert. Ja, most próbálom megkeresni valahol, de talán ez egy gameplayben volt, mindegy. De ja, tehát ez is ugyanúgy Far Cry lesz, csak más skinnel. Meg vallási fanatizmus itt hegyek. Igen. Érdekel a sztori, kíváncsi leszek, hogy mennyire. Jó, és végül a nagy ágyú... az a Beyond Good and Evil trailere volt. Na, az viszont elég nagy ágyú volt. Olyannyira, hogy megvettem az első részt. Azt meg is nézem, hogy nekem megvan-e az... 4 euróért gogon. Mint hogyha azt Uplay-en be tudtam volna szerezni, mindegy. Igen, az ingyenes volt. Volt ingyenes, de azt hiszem meg is van akkor ebből kifolyólag. Ja, nekem nem volt. Igen, én nem tudok, tehát én nem láttam az első részét, viszont az a trailer az annyira elképesztően király volt. Hát meg utána kijött a fejlesztő, és egy ilyen nagyon érzelmes köszönömet mondott, hogy így dolgozhat a játékon, és tényleg az volt az a rész, ami úgy kiemelte most a Ubisoft konferenciáját a többi közül. Tehát ott tényleg emberi volt az egész. Igen. De tényleg ez így nagyon jó. Mondjuk semmit nem láttunk a játékból, de hát lehet benne bízni, hogy talán csak jóra megcsinálják már a végét. Igazából nekem már egy ebben a stílusban készült egész estés mozi is rendben lenne. Jaja. De ez tökre érdekel amúgy. Hú, megvan a Beyond Good and Evil, helyes. Nagyon régen játszottam vele, de nem sokat, mert ismerősnél volt, de akkor lehet, hogy ezt majd valamikor pótolom majd így a következő 2-3 évben, mert hogy ezt sem mondták, hogy így mikor, meg hogy, de valószínűleg 2-3 éven belül nem. Nem várható a dolog. De, tehát egy annyira jó volt az egésznek a stílusa, tehát úgy káromkodtak, mint a kocsisok, tehát nem volt családbarát, nem volt PC, és így jó volt, és így tényleg egy ilyen mi ez, ilyen robotkarú majom volt benne, meg egy disznó, aki így ráúszította utána a fél maffiát, meg jó, igen. jó, valami nagyon jó egyedi, hangulatú, új. Nagyon jól nézett ki, nagyon egyedi volt a maga a világ, amiben éppen játszódott, nagyon, nagyon rendben volt ez a télen. Ja, egyébként a Beyond Good and Evil-ből nagyon sok későbbi játéknak a játékmechanikája született, tehát a lopakodás része az átment nagyon sok játékba, abba voltak ilyen nagyon kezdetleges parkour mozdulatok már, illetve a harcrendszere az meg így az Assassin's Creed-be lett átörökítve és továbbfejlesztve, tehát az a játék a maga idejében nagyon progresszív volt és nagyon egyedi szintén. És hát most ugye eltelt azóta 10-15 év, már lehet, hogy több, mire ez a játék megjelenik biztosan, és hát a kérdés az, hogy tud-e a jelenlegi környezetben akkorát ütni, mint amekkorát a Beyond Good and Evil ütött annó. De nincs volt az akkora nagy kuriózum, csak így az évek múlásával így nagyon jól öregedett szerintem egyébként. Aha. Tehát viszonylag azért szerintem nem volt eredetileg ennyire nagy durranás, csak ahogy úgy telt múlt az idő, úgy szépen felfedezték ezeket a kis gyöngyszemeket benne az emberek. Na mindegy, de ez a Beyond Good and Evil egy másik nagyon kellemes meglepetés volt, és hát kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz. Ja, én is nagyon. Ez alapján a trailer alapján nagyon. Jó, ez volt akkor a Ubisoft, és így nagyon röviden a Sonyról, mert egyrészt már az időnk végéhez értünk. Másrészt én mindjárt elalszom, csendben jelezném. Jó, akkor nagyon csendben. Hát a Sonynál gyakorlatilag csak szinte kizárólag PS4 exkluzív címek hát voltak. Nyilván. Uncharted-hez egy Lost Legacy kiegészítő, ami egyébként egy standalone játék is lesz, tehát önmagában is játszható. A Horizon Zero Dawn is kap egy kiegészítőt. Annak nagyon örülök. Én ezt a játékot nagyon szeretném egyébként megvenni, ha visszakéri a tulajdonos a kasszérkében. De hogy egyébként én ezt a játékot nagyon élvezem. Tehát most nem játszottam már egy ideje vele, de azt nagyon élvezem, úgyhogy ennek tökre örülök, hogy ahhoz jött. És már egy csomó haverom, akik már visszaadták egyébként a Horizon Zero Dawn-t, mert kijátszották. Nem, egy haverom van konkrétan, aki rendszeresen csinálja azt, hogy vesz játékot, visszaadja, és akkor majdnem annyit kap érte, mint amennyi egy új játék, és akkor megveszi azt is, és tudom, ilyen egyszer végigjátszó sztoris játék, azokon így megy végig gyakorlatilag. Uh-huh. Ez nem Magyarországon van. Uh-huh. És ő mondta, hogy ő nagyon sajnálja, mert hogy leméli, hogy ezt majd külön is lehet játszani, mert hogy ő visszaadta már. Akkor Days Gone, ilyen zombi apokalipszis. Én azt a játékot, azt tökre várom egyébként. Mármint, hogy én nekem annak tökre tetszik a stílusa, ez a szomorkás, zombi apokalipszises. Meg most inkább azt a részét mutatták, hogy nem csak zombi tölsz benne, hanem konkrétan az embertársaidat vagy is. Vagy az embertársaiddal is baj van, meg a medvével. Ja. Igen, én annak a játéknak a hangulatát. Ez volt az a játék, amit a tavalyi E3-on úgy promóztak, hogy ilyen zombi tömegek mozogtak zombi benne. Zombi cunami, ja. Hát na, ezt már idén már nem tolták folyam annyira amúgy. Nem. Akkor lesz Shadow of the Colossus remake. Na az mondjuk szerintem így nagyon sokaknak tetszett. Én nem játszottam az a Shadow of Colossus-sal, amit sajnálok, de hát nincs PlayStation-öm. Ezzel se fogok valószínűleg, de az tök jó, hogy ezt megcsinálják remake-be. Tehát, hogy így szebb grafikával. Aha. Csak ne újítsanak rajta túl sokat, mert szerintem hát úgy gondolom, hogy az eredeti az jó volt úgy, ahogy. Okosan kell fenntartani, igen. Egy játék van, ami jön PC-re is, és az érdekel. Az pedig a Monster Hunter World. Igen. Természetesen PC-re később jön ki, mint konzolra, valószínűleg egy évvel. De tehát az, hogy így mész, becserkészed a szörnyet, és utána így lehenteled, ez nekem effektív tetszik. Egyébként aha, PC-re meg lesz egy hasonló, a Dauntless. Uh-huh. És az viszont PC-re jön. Tehát ez a szörnyvadászós játék. Tehát PC-re Dauntless, és akkor ez a Monster Hunter, viszont nagyon szépen nézett ki ez is. Tehát olyan gyönyörű az a dzsungel, meg Igen. a dínók, meg a Meg az minden, a egész harc, harc, ahogy igen, mozognak. igen. Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát én ezt nagyon, nagyon szívesen megnézném majd. Most épp ott tartok a videóban, ahol szalad az egyre vékonyabb barlangban a szörny alól. Oké, okay, igen, igen, ez tök izgi. Volt Detroitról még egy kis videó. Hát azt is sajnálom, hogy nem hozzák ki PC-re, mert az is érdekesnek Az is tök izgi, igen. Engem, igen, én azt is tök szívesen kipróbálnám. Azt akár még végig is játszanám amúgy. Illetve az új God of War. Na ez az, ami engem is persze nem érdekel valamiért. Nem tudom egyébként megmondani miért, de egyetlen nem. Én sajnos egyik részével se játszottam, csak pár videót láttam, de én ezt az orbitálisan nagy szörnyölős témát ezt így bírom, tehát ez az indokolatlanul nagy boss fight. De úgy tűnik, hogy itt se lesz másként, tehát ez így jó lesz. Igen. Call of Duty. Jó. Destiny. Volt a Call of Duty-nek, volt a multiplayer-éből egy rövid videó, ami nem is volt annyira rövid, de mégsem lehetett benne semmit látni. Úgyhogy én a jelenleg rendelkezésünkre álló dolgok alapján nem tudom megmondani, annak ellenére, hogy amúgy az összes másik világháborúskodót nagyon szerettem, a World at War 2-t is nagyon-nagyon szerettem, annak a multiplayer-ével 0 percet játszottam, mert az volt az első talán valóban Steam-es kod, vagy nem, mindegy, de volt valami rendszer, ami miatt lehet, hogy pont a Steam, ami miatt nem lehetett azt már csak úgy hackkelve játszani, és ugye én nekem akkoriban még nem volt keretem arra, hogy játékokat vásároljak. Te jó Isten, megvettem a múltkor a Call of Duty World of War-t PC-re. Szerinted játszik még vele valaki multiplayerben? Hát jó kérdés. Én nem értek semmit a kodhoz. Tehát... Nem gondolnám egyébként, hogy túl sokan. Szóval azért én tök izgatottan várom, de hogy nem tudta, az a baj, hogy ezt már mondtam, nem tudom, hogy itt-e vagy máshol, hogy a kod az nem feltétlenül a történelmi kor miatt, vagy a nem történelmi kor miatt, tehát a kor miatt volt rossz. És az a kérdés, hogy ezeket vajon javítja. Ha javítja, akkor tökre jól lehet rendbe, tökre jól rendbe lehet ez a játék, ha nem, egész. Akkor meg lehet ugyanolyan borzalmas, mint az eddig ért, csak most a második világháborúban. És végül, de nem utolsó sorban, új Spider-Man játék, ami egészen jónak nézett ki, amúgy. Én nekem az tetszett. Arról néztem egy videót, néztem egy trélert, és nekem így izgalmasnak tűnt. Ilyen quick time event az egész. Quick time gyakorlatilag majdnem az egész, de hogy tökre az az érzésem, hogy ez a játékhoz illik. Mert hogy amúgy nem nagyon lehet megcsinálni. Jó, nyilván lehet, hogy a vége miatt ilyen tök uncsi lesz, hogy quick time event ez el végig, de hogy nekem úgy tűnt, hogy nem teszi unalmassá, és ilyen tök. Nekem inkább azt tetszett, hogy így a városon belül navigáltál, tehát az eszméletlenül jól nézett ki, ezt tényleg jól megcsinálták. Tehát egy így hálóhinta, aztán fut föl az épület oldalán, meg így hasonló, tehát az tényleg nagyon hangulatos. Csak ugye legyen-e mögé még egy jó játék is berakva, mert ezt 15 perc után megunod. Igen. Tehát ez most tényleg úgy néz ki, igen, mint emellé egy még Batman. Sok jó dolognak is kéne. A közben lévő videók, a közben lévő beszélgetések, azok egy kicsit ilyen nem voltak annyira jók. De amúgy tök cool volt. De tökre tetszett. Meg én nem tudom, én valamiért az új Pókember film. Nekem Pókember volt a kedvenc szuperhősöm régen. Nagyon-nagyon sokáig. Mert én ilyen ugye én ezeket az akrobatika, meg ilyen ugrálás, meg az ilyeneket tökre szerettem, és ugye ez nála ilyen hatalmas vonalat kap. Tehát én lehet, hogy emiatt vagyok rá lelkes, és aztán kiderül, hogy az egész csak egy ilyen dögunalmas quick time event halmaz, ami út közben nincsen semmi izgi, akkor ez nem lesz annyira jó. Úgyhogy... Ja, tehát de... is benne van az, hogy porzalmas legyen a végére, igen. Igen, benne van. De amit így láttam, az alapján jól nézett ki szerintem, és... De mondom, itt is a végső megfejtés úgyis az lesz, hogy megjelenik a játék, és milyen lesz az effektív igen. Gameplay. De maga a trailer az pozitív vélekedésre ad okot. De csak óvatosan. Na jó, és ez volt az E3 így röviden és tömören, amennyit így 4,5 órába bele tudtunk így szuszakolni. Hát, hogy sikerült mindenről pár szót legalább ejtenünk, én azt érzem. Igen, szerintem sikerült azért mindenről. Ja, úgyhogy szerintem akkor ezzel le is zárnám ezt a mai streamet. És köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, hogyha valakit érdekel, az előző CubeCast-ben a 86-os sorszámmal beszéltünk így az EA-ről, a Microsoftról. És csak az EA-ről és a Microsoftról, azt hiszem. Ja nem, még a Bethesda is ott volt. És akkor itt most megvolt a másik fele az E3-nak. Szerintem jó volt az idei egyébként, tehát így tényleg abból a szempontból sok, sok új játék lett, amire így felfigyeltem, amik így a semmiből tűntek elő. És igazából ez lenne a célja az egésznek, hogy így új érdekes címeket mutasson és hívja fel rá a publikum figyelmét. Így van. Jó, úgyhogy akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ez volt a CubeCast mára, és élvezzétek a gyarat. Nyugodalmas jó éjszakát! Sziasztok!